Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten, heeft flink wat vertraging opgelopen. Bij de schietpartij afgelopen januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht raakte zijn ex zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De rechtszaak is vertraagd door een gebrek aan plekken bij het Pieter Baan Centrum. De man, wiens bijnaam Lucky is, moet daarheen voor psychisch onderzoek. Maar door ruimtegebrek kan hij pas in oktober terecht. Voor de man is een extra beveiligde plek nodig, omdat hij 5 weken voortvluchtig was na de schietpartij. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn is gestaakt en gaat komende ochtend weer verder. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. Ze zeggen dat er overleg is geweest met dierenartsen en jagers en dat daaruit is besloten om een grotere afstand te bewaren tot het dier en vrijdagochtend de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd afgelopen woensdag rond middernacht voor het eerst gezien in de buurt van Berlijn. De Indiase premier Modi heeft voor het eerst gereageerd op het aanhoudende geweld in de deelstaat Manipur. Al maanden is er etnisch geweld tussen de Meitei-gemeenschap en de Kuki-stam. 10.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Modi reageert vanwege een filmpje dat rondgaat op sociale media. Daarin worden 2 vrouwen uit de Kuki-gemeenschap gedwongen om naakt over straat te lopen, terwijl ze worden aangevallen door een groep Meitei-mannen. Modi noemt het onvergeeflijk wat er is gebeurd. De schuldigen zullen volgens hem boeten. De Europese sancties tegen Rusland worden met een half jaar verlengd tot eind januari. Dat hebben de EU-landen besloten. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne werden in fases sancties ingevoerd, zoals exportverboden van industriegoederen en luxegoederen. Het weer. Vannacht wordt het ongeveer 11 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en ook enkele buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Entertainment is voor iedereen toegankelijk. In principe dan. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Een uitje, ga naar theater, museum of misschien wel de kermis. Dat is hartstikke leuk om te doen. En we doen op die plekken ook veel indrukken op. Maar wat als je niet om kan gaan met al die prikkels? Het is de realiteit voor veel mensen met bijvoorbeeld autisme, hersenletsel, PTSS of een andere stoornis. En daarom organiseert Stichting Onbeperkt Genieten prikkelarme activiteiten. Activiteiten die een stuk rustiger zijn voor zowel het oog, gehoor als het brein. Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben, dan ben ik te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. De nacht van Omroep Zwart. En bij mij in de studio is dan ook Annemiek Lely. Ze werkt als dramaturg en programmamaker en is ook actief voor Stichting Onbeperkt Genieten. En we gaan het vandaag hebben over prikkels en prikkelarme activiteiten. Hallo Annemiek, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Fijn om hier te mogen zijn, zo midden in de nacht. Midden in de nacht, hou je het een beetje vol? Ja, ik vind het eerlijk gezegd, ik zat onderweg hier naartoe, dacht ik alleen maar, oh, het is best wel prikkelarm zo 's nachts. Ik hou wel van de nacht. Ja. Ja, want je werkt sinds kort voor de stichting, hè? Klopt, ja. Ik ben nog niet zo heel lang echt werkzaam bij de stichting. Sinds 1 juli eigenlijk, dus pas 2 weken. Bijna drie. Ik werk zelf al wel een tijdje voor de Hersenstichting onder andere ook. Dus ik weet inmiddels wel goed waar het over gaat. En wat ik meteen belangrijk vind om te zeggen in de introductie, zei jij de mensen met een stoornis bijvoorbeeld. De groep is veel breder. Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen die lang ziek zijn geweest en vanuit daar bepaalde prikkels niet kunnen hebben. Maar denk bijvoorbeeld ook aan long-covid, wat nu natuurlijk een groot ding is. Ja, ja. Wat zijn prikkels precies? Hele goede vraag. Wij krijgen allemaal elke dag, elke seconde te maken met prikkels. Eigenlijk zijn het soort van brokjes informatie, zou je kunnen zeggen, die via je zintuigen binnenkomen. Mm-hmm. Dus je zei al gehoor, zicht, tast bijvoorbeeld ook. Maar het kan ook bijvoorbeeld ook via je evenwichtsorgaan zijn. Het zijn echt allerlei verschillende zintuigelijke ervaringen. En die brokjes informatie die gaan via je zintuigen naar je hersenen. En je hersenen die moeten dat verwerken. En dan kom je bij het stukje, kan je de prikkel goed aan, ja of nee? Ja, dus bijvoorbeeld hier in de studio, wat voor prikkels zouden hier dan zijn? Want hier zijn natuurlijk computers, microfoons, waar moet ik dan aan denken? Van alles. Jij praat natuurlijk tegen mij, dus we hebben echt letterlijk communicatie. Dat is een prikkel. Ja. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat mensen die echt heel veel last hebben van visuele prikkels, dat het beweging daarachter op het scherm, dat te veel is. Dat soms een scherm al te veel prikkels kan zijn. Het rode lampje waarvan ik kan zien van jouw microfoon en mijn microfoon staat aan. Dat zijn prikkels die voor sommige mensen best intens kunnen binnenkomen. Ja. En dat zit hem dan dus in het filteren. We krijgen allemaal prikkels binnen. En bij de een is het filtersysteem sowieso al wat steviger, zou je kunnen zeggen, dan bij de ander. Mm-hmm. Maar het heeft ook te maken bijvoorbeeld met hoe je je die dag voelt. Dus bijvoorbeeld je, ja, ze zeggen altijd een soort van je mentale batterij. Als je heel slecht geslapen hebt, of soms misschien midden in de nacht, kan het zijn dat je prikkels iets minder goed kan filteren dan op andere momenten. Ja. En als je dan te maken hebt met bijvoorbeeld, dat je door een stoornis of door dat je lang ziek geweest bent en bijvoorbeeld prikkels ook misschien niet meer zo gewend bent. Of er zijn zoveel elementen die daarop van toepassing kunnen zijn. Dan heb je daar sowieso dat je filter iets dunner is. Ja. En ja, dan is het moeilijker om bepaalde prikkels te filteren. Maar ja, dat kan ook verschillen natuurlijk. Bij de een is het echt visuele prikkels die moeilijk zijn. Bij de ander auditieve, bij iemand anders misschien tast. En ook dat kan weer per dag verschillen. Dus het is heel breed eigenlijk. En dat speelt zich ook af in alledaagse situaties. Zo vertelde ook oud-militair in Afghanistan Robin met PTSS hoe hij last krijgt in deze alledaagse situaties. En dat doet hij in de 3FM-podcast In het Hoofd van. Op een gegeven moment gaan we naar verjaardag toe. De sfeer op de verjaardag is gewoon gemoedelijk. Het is gewoon een verjaardag en iedereen doet zijn ding. En dat is ook het gekke van jij hebt een heel ander leven geleefd al die tijd. En het leven in Nederland gaat gewoon door. Dus mensen vieren verjaardag. Elke keer als er iets van een knal of iets is, dan schiet ik nog weer in dezelfde modus. Terwijl zo'n ballon knalt, komt er een schrikreactie en dan schakel ik in een doen-modus. Dan ga ik de omgeving controleren, dan ga ik trilmatig dingen doen, ga ik mensen in de gaten houden, ga ik een soort van actiemodus. Dat zegt iets van oké, er is dreiging. En dat is wat ik ervaar op dat moment, dreiging. Mijn lichaam reageert eigenlijk door aan te spannen, spieren aan te spannen. Een soort van gevechtsklaar te zijn. Alles voelt echt. Ik ben nu weer daar. Ik loop mijn patrouille daar. Dit is wat zo meteen gaat gebeuren. Dit is wat ik ga aantreffen. Dat is wat er zich afspeelt als een soort slechte film in je hoofd. Je zit gewoon in een herbeleving op dat moment. Mijn lichaam reageert voordat mijn hersenen kunnen beseffen, ik ben op een verjaardag en het is oké. Ja, deze podcast wordt gemaakt, juist met veel audio hoor je, om uit te beelden hoe het is voor iemand met PTSS om dit te hebben. Is dat een beetje gelukt, denk je? Nou ja, want je hoort, tenminste in eerste instantie zou ik dat wel meteen zeggen, want je hoort letterlijk ook al die prikkels binnenkomen. Ja. En ook wat hij dan beschrijft. En wat ik heel mooi vindt aan wat hij doet, is dat je heel duidelijk dat het effect meteen doorkrijgt. Wat hij bijvoorbeeld zegt is eigenlijk het vechten of vluchten wat je kan voelen op het moment dat je overprikkeld raakt. En dat vind ik heel scherp. En ik kan dat in zijn situatie ook echt heel goed voorstellen. Ja, maar dit klinkt ontzettend vermoeiend, wat Robin de hele dag doormaakt. Absoluut. In gewone situaties ook. Hoe houden mensen dit vol? Nou, soms ook gewoon echt niet. En dat is waarom onbeperkt genieten er is. Het is heel belangrijk om prikkels binnen te krijgen. Dat vind ik allereerst. Ja, dat voorkom je natuurlijk ook niet. Maar er zijn bijvoorbeeld echt prikkels die je heel erg veel energie ook kunnen geven. Denk als het gaat over kunst, denk als het gaat over sport. En mensen die heel erg snel over- of onderprikkeld zijn, dat is ook belangrijk om te zeggen, die hebben die prikkels zeker ook wel nodig. Mm. Maar doordat ze niet altijd de rest kunnen filteren, is het soms heel moeilijk om daadwerkelijk die prikkels vooral tot zich te krijgen. Het kan zijn dat als je naar een theatervoorstelling of naar een concert gaat, dat het niet lukt om echt te kunnen genieten van de goede prikkels, om het zo maar te zeggen. Omdat alle prikkels eromheen al zo ontzettend veel zijn. En dat maakt dat voor sommige mensen het echt niet lukt om de deur uit te gaan en het leven een beetje echt aan kunnen gaan. En dat is wat wij bij Onbeperkt Genieten proberen. Wij kijken of wij die prikkels die juist heel belangrijk voor je zijn en die die je heel graag tot je wil nemen, die anders maken dat je, zeg maar, dat nu kom ik er helemaal goed uit. Het is belangrijk dat je daar kan komen en dat alle prikkels die daar omheen zijn, dat die gefilterd kunnen worden of vermeden kunnen worden, zodat je die kan aangaan. Want anders ga je je misschien ook isoleren. En dat zou gewoon zo zonde zijn. Ja, en hoe zouden dan andere mensen moeten omgaan met mensen die snel overprikkeld zijn? Want het is natuurlijk, als bijvoorbeeld felle kleuren iets kunnen zijn. Ja. Ja, we kunnen ook niet met z'n allen alleen maar in zwarte kleding lopen. Ik zeg maar wat. We hadden het er net over. Jij hebt een heel prikkelrijk shirt aan. Ja. Nou, ik merk nu al bijvoorbeeld in onze uitzending, ik kan bijvoorbeeld ook snel praten of ik kan lachen. En dat zijn allemaal dingen die mensen kunnen triggeren. We kunnen niet altijd alles prikkelarm maken. Dat is denk ik ook iets waar we niet naar, wat een onhaalbaar streven is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar wat we wel kunnen doen, is er zoveel mogelijk rekening mee houden. En wat je kunt doen, is inchecken bij iemand. Wat heb je nodig? Wat is voor jou prettig? En wat we bij Onbeperkt Genieten doen, is dat we kijken of wij prikkelarme openstellingen van de kunstorganisaties kunnen maken. Dus dat gaat over prikkelarme concerten, prikkelarme theatervoorstellingen. Ja, je kijkt me al aan, het kan. Ja. Maar soms gaat het letterlijk ook over dat het concert of de theatervoorstelling of een tentoonstelling zelf niet eens aangepast wordt. Maar dat alle randvoorwaarden eromheen wel zo gefaciliteerd worden dat je in ieder geval niet tijdens de reis of dat je in de foyer al overprikkeld raakt, waardoor je het, geen waarvoor je komt, niet meer kan meemaken. Ja. Dus dat zijn allerlei dingetjes. En dat, wil je het concreter dan dat? Of, nou, ik vraag me vooral of het genoeg is. Want je hoort dus dat zo'n Robin ook in het alledaagse leven er last van heeft. Niet alleen op speciale plekken. Nou, ik heb een tijdje geleden een ervaringsdeskundige gesproken en die heeft echt, die raakt heel snel overprikkeld. Ze heeft een auto-ongeluk gehad. En wat zij merkt is dat zij eigenlijk het symposium waar ik haar sprak, dat dat al vrij veel is om daar naartoe te komen. Ja. Nou, en als ze er is, dat het dan al heel moeilijk is om je te concentreren bijvoorbeeld. Maar wat zij zei, en dat is echt iets wat mij bijblijft, is de behoefte die ik heb aan bepaalde prikkels, als het gaat bijvoorbeeld over muziek, die is niet veranderd sinds ik het auto-ongeluk heb gehad. Dus zij zegt, ja, ik weet dat ik soms een week moet bijkomen van het bezoeken van een concert. Maar de behoefte aan dat concert, de behoefte aan die muziek, die is er nog. En wat ze dan dus eigenlijk daarmee heel mooi zegt is, stel je zorgt dat dat concert gewoon wel hetzelfde blijft als dat het anders zou zijn. Maar je zorgt dat er een prikkelarme foyer bijvoorbeeld is waar ze even bij kan komen. Je zorgt dat er oordopjes zijn. Nou, zo zijn er allerlei faciliteiten waar je over na kan denken. Dat maakt dat ze misschien niet een week, maar 3 of 4 dagen moet bijkomen. En dat klinkt misschien een beetje cru, want ze moet er alsnog van bijkomen. Maar die 3 dagen, die maken echt wel het verschil. Ja. En dat is wat je kan doen. Ja, en als mensen eenmaal overprikkeld zijn, wat gebeurt er dan in hun hoofd? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een stressreactie. Dus het is echt op dat moment dat je te veel binnenkrijgt en dat je het eigenlijk helemaal niet meer kan filteren. En wat er dan gebeurt is dat, wat je net ook in het fragment hoorde, je krijgt een soort van vechten, vluchten of vliegenreactie. En dan moet ik het even goed zeggen. Vechten is natuurlijk dat je soms letterlijk agressie kan gaan voelen. Dat kan bij mensen echt optreden als ze overprikkeld raken. Je hebt vluchten natuurlijk zo snel mogelijk uit de situatie. Je hebt freezen. Ik zei vliegen, maar het is freezen. Het is echt bevriezen, dus dat je helemaal verstijft en niks meer kan. En er is zelfs nog een vierde reactie en dat is het echt ondergaan. Maar daarin bijna een soort van onderdanig gedrag vertonen, waarmee je, ik werd even afgeleid door een soort van telefoonprikkel die ik hoorde. Maar waarmee je dus doorkrijgt dat, waarmee je dus het ondergaat, maar eigenlijk dus de overprikkeling blijft doorzetten. Ja. En dat kan alleen maar maken dat het erger wordt en dat je bijvoorbeeld na verloop van tijd veel meer last er nog van krijgt. En daarmee ga je eigenlijk je grens over. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, we gaan hier zo meteen over verder praten. Eerst de NOS. Helemaal goed. Ik heb een spookrijder. Rijd je op de A7 Heerenveen-Afsluitdijk, dan kom je tussen Jouwerwest en Bolsward een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Heerenveen-Afsluitdijk, dan kom je tussen Jouwerwest en Bolsward een spookrijder tegen. Dankjewel. Annemiek, we gaan hier zo meteen over verder praten. Eerst muziek, je bent ook de DJ. Ja, is niet heel prikkelarm, maar is wel onderdeel van het programma. Je wilde graag Queen horen met The Show Must Go On. Waarom die? Nou, vanwege de goede prikkels. Ik ben vorig jaar naar het concert geweest. En Verdi is er helaas niet meer, maar Adam Lambert zingt daar nu. En nou ja, ik moest daar ook een week van bijkomen, maar op een positieve manier. Want het was echt fantastisch. En ja, dit is voor mij muziek die me volledig energie doet opladen, zeg maar. Dus vandaar Queen. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen? Gebruik de Radio 1 app. We know this God on and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Queen op NPO Radio 1 met Show Must Go On, hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Bij mij in de studio Annemiek Lely. Ze werkt als dramaturg en programmamaker, maar ook sinds kort als trainer bij Stichting Onbeperkt Genieten. En we hebben het over prikkels en prikkelarme activiteiten. Ze hebben hier vragen over. Gebruik de gratis NP Radio 1 app. Annemiek, als we het hebben over prikkelarme activiteiten, waar moeten we aan denken? Wat heb je voorbeelden? Ja, heel goed. Ja, je hebt eigenlijk twee types, zou ik kunnen zeggen. Het eerste is, wat ik net in het begin ook al een beetje over had, van dat je de faciliteiten zo prikkelarm mogelijk maakt. Dat kan dus zijn dat als je naar een concert van bijvoorbeeld Queen zou gaan, dat het concert echt hetzelfde is met alle bombarie die daarbij hoort. Maar dat je zorgt dat er een rustruimte bijvoorbeeld is. Dat er van tevoren heel duidelijk aangegeven wordt wat je kan verwachten. Nou, dat zit hem in waar bijvoorbeeld de ingang is. Waar je naar de wc zou kunnen gaan. Waar bijvoorbeeld zo'n rustruimte of prikkelarme foyer is. Mm-hmm. Dus dat je op die manier het bezoek zo toegankelijk mogelijk maakt. Zodat ze, nou ja, als ze daar komen, en dan met ze bedoel ik het publiek, dat ze het concert echt helemaal kunnen bijwonen. Maar wat inmiddels ook gebeurt, en dat is echt te gek, is dat er ook prikkelarme concerten echt prikkelarm gemaakt worden. Dus dat het concert zelf, dat het concert zelf ook zo min mogelijk prikkels in zich draagt. En een mooi voorbeeld daarvan is, afgelopen jaar was een voorstelling te zien van Job Greuter. Hij is zelf performer, maar ook muziektheatermaker. En wat hij gedaan heeft, is een voorstelling gemaakt, Metamorfose heette dat. En dan oor echt onder het mom van, het moet ook auditief toegankelijk zijn. En wat hij bijvoorbeeld deed, is rekening houden met hoeveel decibel de voorstelling zou zijn. En dat er bijvoorbeeld op blote voeten gelopen werd, zodat er niet extra prikkels in bijvoorbeeld het klikken van hakken of zo zouden zijn. En op die manier, en daar is Iris van Hees, onze directeur, ook betrokken bij geweest bij het maken van die muziektheatervoorstelling. Maar op die manier kun je dus ook echt kijken hoe je zo'n voorstelling prikkelarm kan maken. Dus je kunt het of faciliteren, zeg maar, of je maakt echt de voorstelling prikkelarm. En dat is echt te gek dat dat inmiddels kan. Ja, dus prikkelarm is zoveel meer dan alleen stilte eigenlijk. Zeker, want stilte is ook een prikkel. Het is misschien heel gek. Oh, ja. Maar ja, je kan je misschien wel voorstellen, als je in een wachtruimte zit en het is stil, dat je ook een soort van aan het oriënteren bent van, hoe moet ik me verhouden op dit moment tot de stilte? Wij zijn zeker in deze prikkelrijke samenleving niet meer zo gewend om stil te zijn, waardoor dat ook je aandacht kan nemen. En ja, ik vind zelf bijvoorbeeld dat soms ook best ingewikkeld. Ik ga toch snel op mijn telefoon kijken, of ik ben toch bezig met mijn aandacht ergens in de ruimte op focussen. Dus het gaat niet eens zozeer over stilte. Het gaat echt over kijken hoe je de informatie beschikbaar kan maken zonder dat er heel veel bijinformatie is. Want die bijinformatie kan maken dat je afgeleid wordt en dat je overprikkeld of juist onderprikkeld raakt. Ja. Kan alles prikkelarm gebeuren eigenlijk? Ik vind dat een hele interessante vraag. Het is wel, denk ik, waar Stichting Onbeperkt Genieten naar streeft. Ja. Ik denk dat het onmogelijk is om alles echt prikkelarm te maken. Maar ik denk wel dat je met de juiste faciliteiten alles zo prikkelvriendelijk mogelijk kan maken. En dat dat kan zorgen dat mensen hetgeen ze goede prikkels geeft, dat ze dat kunnen meemaken en in zich opnemen. Ja. En wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen voorstellen is, je gaat naar een concert, je maakt een paar nummers mee. Een tijdje geleden mocht ik Mariska Bauer bijvoorbeeld, die een hersenaandoening heeft. De hersenbloeding gehad heeft en daar echt nog onzichtbare gevolgen aan ondervindt. Die zei, ja, ik ging naar een concert van Frans. En ja, eerst kan ik één nummer meemaken. En ik hoop gewoon per keer dat ik naar een concert ga, steeds een nummer erbij. En misschien moet je dan tussendoor heel eventjes de foyer in en eventjes bijkomen van al die prikkels. Maar lukt het op den duur om weer terug te keren naar die zaal en weer een nummer mee te maken? En ik denk dat je op die manier vooral moet blijven kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ja, maar ik denk ook als dat niet lukt, als er uiteindelijk blijkt dat er echt te veel voor haar is, wat natuurlijk kan, dan is dat weer frustrerend, wat natuurlijk ook weer een prikkel is. Zeker, zeker. Ja, dan krijg je met een soort van meta-emoties te maken. En dat vind je dan vervelend dat je dat ervaart. Ja. Nou, dat is zeker aan de hand. En ik denk ook dat het daarom heel erg belangrijk is dat we blijven kijken en blijven intunen. Je kunt niet omdat er zoveel verschillende prikkels zijn, kun je niet met alles rekening houden. En dat kan super frustrerend voor mensen zijn. Maar ik denk wel dat we als samenleving te weinig kijken naar wat we kunnen leren. En om een bruggetje te maken naar het nummer dat ik straks gekozen heb. Dat gaat letterlijk over een soort van cyclus wat maar door blijft lopen. Wat maar door blijft lopen en waar niet uit te breken valt. Ja. En ik denk dat als wij gaan kijken naar onze samenleving, dat we soms veel te erg in die cyclus blijven hangen. En dat we niet goed genoeg kijken naar hoe we daar kunnen uitbreken. En als we bijvoorbeeld dus over een prikkelvriendelijke maatschappij hebben, dan is het soms echt goed om eventjes op te letten van wat kan nou voor mensen maken dat het te prikkelrijk is. En ik denk dat als we dat blijven zien en als we daar onze ogen op blijven focussen, zeg maar, dat dat wel echt heel veel verschil kan maken. En dat het nooit volledig kan voldoen aan ieders wensen. Nee. Maar ja, dat hebben we denk ik allemaal op een bepaalde manier. Ja. En wat is dan precies de rol van jullie stichting? Stichting Onbeperkt Genieten. Hoe gaan jullie in gesprek met aanbieders? Wat wij doen is, wij faciliteren eigenlijk, wij trainen organisaties hoe zij hierop in kunnen spelen. En dat is bij iedere organisatie een opmaat traject. We hebben natuurlijk een vaste training en een vast traject wat we met ze volgen. Maar ja, geen organisatie is natuurlijk ook hetzelfde. Nee. Dus je begint echt met scannen van oké, wat bieden ze aan? Denk aan een museum is weer anders dan een theater of een concertzaal of een bioscoop. Precies. Maar daar komen dus ook andere prikkels in. Een bioscoop is het bijvoorbeeld heel visueel. En in een museum kan dat ook zo zijn. Terwijl een concertzaal veel meer op de auditieve prikkels zit. En wat je doet is eerst maar kijken wat bieden ze aan. En of vervolgens maak je een adviesrapport. En vanuit dat adviesrapport ga je ook kijken van hoe gaan we de training weer vormgeven. En je gaat dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie trainen om bewust te worden van oké, wat bieden wij aan en hoe kunnen we daarmee omgaan? Eerst ook maar zelf denken voordat wij met daadwerkelijk adviezen komen. Mm-hmm. Want dat adviesrapport geef je pas daarna. En dan uiteindelijk werk je toe naar een eerste prikkelarme openstelling. En dat kan dus zijn dat dat helemaal prikkelarm is. Maar het kan ook zijn dat een tentoonstelling bijvoorbeeld die er al is, prikkelarm gemaakt wordt. En vanuit daar gaan wij weer kijken, wat ging er goed? Wat kan er nog verbeterd worden? Nemen ook vooral natuurlijk mee wat bezoekers zeggen. Ja. En dat die openstellingen die vanaf dat moment worden gegeven, die komen op de prikkelarme cultuuragenda. Dus dat is, eigenlijk krijgen ze een soort van keurmerk, zou je kunnen zeggen, van onbeperkt genieten. Waardoor de mensen die heel graag naar een prikkelarme openstelling zouden willen komen, mm-hmm, ook weten van zij hebben het traject gevolgd en zij zijn echt bezig om zo goed mogelijk te kijken hoe ze dat kunnen aanbieden. Ja. Dus dat is wat we doen. We geven ook op maat adviezen. Ik heb vanuit de Hersenstichting ooit tijdens het podcastfestival een live podcast mogen maken. En dat ging echt over prikkelarm podcasten. Ja. En het mooie daarvan was ook dat Iris toen heel erg meegedacht heeft van hoe kan je dat eigenlijk doen? En waar moeten we rekening mee houden? Want er kwamen mensen live die best prikkelgevoelig zijn. Ja. Maar ook de mensen die luisteren, die moeten natuurlijk ook, je moet dan ook rekening houden met bepaalde dingen. Denk aan dat ik niet te veel overstuur door heel hard te lachen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en vanuit daar ben je dus bezig met wat kan je doen. En dat kan dus op een heel breed terrein zijn. Maar het idee is echt om het zo toegankelijk mogelijk voor mensen die prikkelgevoelig zijn te maken. Is dat ook een goede ontwikkeling? Vraagt Sybren ook in de NPR Radio 1-app. Want bij een prikkelarme podcast, onderdeel van een podcast is natuurlijk het geluid waar je mee kan spelen. Zeker. Nou, wat ik daar een heel mooi voorbeeld van vind, is dat ik een tijd geleden een nieuwe podcast over long-covid zag voorbij komen die ze prikkelarm aanbieden. Ja. En dat is ook iets wat de Hersenstichting is gaan doen. Een leuke anekdote daarover is toen wij begonnen met de podcast van de Hersenstichting, dat we daar eigenlijk niet zo'n rekening mee gehouden hebben. Gek, eigenlijk, want je bent de Hersenstichting. Mm-hmm. En toen was de eerste feedback die we kregen, jullie hebben een muziekje in het begin. En het gaat over niet aangeboren hersenletsel, maar heel veel mensen die dat hebben, die hebben heel veel moeite met zo'n muziekje. En toen dachten we, oh, wat stom dat we daar niet over nagedacht hebben. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om zo snel mogelijk hem ook prikkelarm zonder muziekje aan te bieden. Alleen stemmen, alleen gepraat. Alleen stemmen, alleen gepraat. En dan nog kan het zijn dat er ineens heel hard gelachen wordt, bijvoorbeeld. Of dat er omgevingsgeluiden zijn omdat de podcast op locatie opgenomen wordt. Maar we streven ernaar om het zo prikkelvriendelijk te maken. En dat zie je steeds meer gebeuren, dus dat vind ik echt te gek. Maar bijvoorbeeld die podcast die jij net liet horen over de ervaring van die militair. Daar gaat het juist over het aantonen wat er nou zo al gebeurt. Het is eigenlijk bijna een scène die je hoort. Mm-hmm. En dan is dat moeilijk, want daar maken de prikkels juist een rol om iets duidelijk te maken. Maar wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is dat heel goed aankondigen. Dus je kunt in de voorbereiding van het luisteren naar van die podcast al mensen meenemen in wat gebeurt hier, wat kunnen ze verwachten. En op het moment dat je weet wat je kunt verwachten, zijn prikkels soms ook makkelijker te verdragen. Ja, en jullie bieden veel activiteiten aan. Ook bijvoorbeeld prikkelarme museumbezoeken. Dat hebben onder andere Tyrone en Ninook gedaan. En zij vertellen wat zij lastig vinden aan in een normale situatie naar het museum gaan. Nieuwe omgeving, nieuwe mensen. En ook een paar die ik dan niet ken. Dat maakt wel even anders. Als je binnenkomt, lang moet wachten. Voordat je een kaartje hebt en zo. Soms dan komen ze tegen je aan. Omdat het een beetje irritant. Dan kan je van mensen die tegen me aankomen. En dat soms de ruimtes heel erg groot zijn. En dat er ook een beetje veel licht is. Ja, veel licht, veel mensen die tegen me aanlopen. Veel geluid. Stel, Ninook en Tyrone gaan dus naar zo'n museum die niet prikkelarm is, die ze dus niet als fijn ervaren. Wat kan er dan gebeuren? Ja, daar kunnen ze echt stressreacties van krijgen. Dus wat ik net zei over dat vechten, vluchten, bevriezen of juist bijna een onderdanig gedrag vertonen, dat is echt wat er kan gebeuren. En zo'n extreme stressreactie kan echt nog dagen doorwerken. En dat is gewoon heel heftig om te ervaren. En wat er gebeurt ook nog, is dat ook een soort van mentale klap is. Want je wil bijvoorbeeld heel graag een tentoonstelling zien. Ja. En je komt daar binnen en je raakt in de hal al overprikkeld. Nou, het feit dat je dat voelt, is al heel erg naar. Maar wat jij net ook al zei, het feit dat je dan vervolgens iets niet kan beleven, is ook heel erg naar. En dat kan maken dat je de volgende keer niet gaat, bijvoorbeeld. En dat je je gaat isoleren. Terwijl juist die prikkels die je in zo'n tentoonstelling kan krijgen, heel belangrijk voor je mentale gezondheid zijn. Dus dat kan echt een soort van negatieve spiraal zijn in hoe iemand zich voelt. Ja. Nou, en ik had het net bijvoorbeeld ook over die mentale batterij als het gaat over het filteren van prikkels. Een mentale batterij wordt ook opgeladen doordat je dingen meemaakt die fijn zijn. Doordat je je prettig voelt. En dat is dus ook een soort van negatieve spiraal. Want als je dat allemaal niet meer meemaakt, omdat je thuis geïsoleerd zit, dan ga je je ook weer minder prettig voelen. Wordt die mentale batterij raakt leger, waardoor je die prikkels minder kan filteren. En dat is echt alleen maar negatief naar beneden, zeg maar. Ja. En wat wij proberen door musea, theaters, bioscopen, allerlei culturele instellingen te helpen om een prikkelarm aanbod te faciliteren. Daardoor zorgen wij dat mensen die positieve prikkels mee kunnen krijgen. En dat juist die mentale batterij bijvoorbeeld wat oplaadt, waardoor je ook die filter iets, het beter doet, iets beter aanwezig is. Ja. Tyrone kreeg ook de vraag wat hij dan fijn vond aan het prikkelarme museumbezoek. De prikkelarm en het museum was leuk, maar er waren ook heel veel nieuwe kunsten uitgevoerd. Ja. Met de koeienstandbeelden en de dieren die zeg maar aan de muur hangden. Dat vond ik wel het leukste om zeg maar te zien. Ja, maar wat me opviel is dat er mensen waren die al voor ons kwamen. En tijdens de uitleg moesten we ook heel veel proberen te luisteren. Dat viel me wel op. Ja, hij heeft het wel als fijn ervaren, hoor ik het zo. Wat maakt nou dat hij dit wel aan kan? Ja, dat heeft dus echt te maken met de faciliteiten eromheen. Want ik kan het natuurlijk nu niet beoordelen, omdat ik niet precies weet welke tentoonstelling of iets het was. Maar het gaat hem heel erg over het feit dat, nou, ze hadden het net bijvoorbeeld over rijen en over al die mensen om hun heen. Nou, ik kan me dat ergens ook best wel voorstellen. Ik denk dat een heleboel mensen op een bepaalde manier natuurlijk wel prikkelgevoelig zijn. Als ik echt naar de cijfers kijk, dan schijnt het dat 35% van de Nederlanders, dus dat is best wel veel, ook echt daadwerkelijk een aandoening heeft die prikkelgevoeligheid in zich meedraagt, zeg maar. Of dat eruit voort kan komen, dat dat een bijeffect, een gevolg is. Als je dan te maken krijgt met bijvoorbeeld rijen waar je moet wachten, waar je bijvoorbeeld lang moet staan, wat allemaal ook weer prikkels zijn in je lichaam. Dat je aangeraakt wordt en dat dat onverwachte prikkels zijn, maar dat je ook het gevoel kan hebben van jeetje, het is hier hartstikke veel en druk en ik moet heel erg opletten waar ik loop. Dat neemt zoveel in beslag al. En als je bijvoorbeeld dus bij een prikkelarme openstelling bent en daar maar 30 mensen naar binnen mogen in totaal bijvoorbeeld, dan heb je dat niet. Dan heb je niet dat je in de rij hoeft te staan. Dan heb je niet dat er zoveel mensen om je heen zijn. En al die prikkels die dus niet van belang zijn, worden dan weggelaten. Je kunt je dan dus helemaal focussen op datgene waarvoor je gekomen bent. En ik kan me voorstellen dat dat voor hem bijvoorbeeld gemaakt heeft, dat hij had het al over die koeien, dat hij dat ook echt, zeg maar, in zich op kan nemen. En dat hij dus dat hij eigenlijk de informatie die hij in zich op wil nemen ook echt in zich op kan nemen. Terwijl als al die voorwaarden te veel waren geweest, dan had hij dat niet. Dan had hij dat niet eens kunnen verwerken, om het zo maar te zeggen. Nee, maar hij zei ook dat het hem opviel. Dat er mensen op hem wachten en dat hij werd opgehaald. En dat het eigenlijk een soort speciaal was. Dat maar kan het ook weer spannend maken. Zeker, maar dat zit hem dan dus ook in de voorbereiding. Als jij weet wat er van tevoren. Als jij van tevoren weet wat er te wachten staat, dan kan dat maken dat je denkt, Oké, dit verwacht ik dus. Ik weet dat dit me te doen staat, of ik weet dat dit gebeurt. Dan maakt dat ook weer dat niet een onverwachte prikkel is. En dat op een hele andere manier binnenkomt. En ik denk dat het ook goed is om dan toch nog even aan te geven, voor iedereen kan de ervaring anders zijn. Voor iedereen kunnen de prikkels die maakt dat je overprikkeld of onderprikkeld raakt anders zijn. Dus voor de een is het misschien heel fijn dat je bij de hand genomen wordt en alles heel duidelijk uitgelegd krijgt. En de ander voor de ander is dat een bepaalde prikkel die sociale angst bijvoorbeeld teweeg brengt, waardoor het moeilijker wordt. Ja. Maar dat verschilt wat dat betreft zo ontzettend per persoon. En als je maar weet wat je te wachten staat, dan kan je daar ook op anticiperen. Ja. En dat alles uitleggen is een manier om het prikkelarm te maken. En dit gebeurt onder andere op Broadway tijdens de musical Wicked, waar ze beginnen met een introductie van alle spelers en leggen uit hoe alles in zijn werk gaat. So first, we have Elphaba. Hi Elphaba. Now the first thing you see when you look at Elphaba is that she looks green. She's not really green. We paint her before every show, and it doesn't hurt, and it comes off with soap and water. Thank you, Elphaba. Some of the actors will use objects, or props, as we call them in the theatre. Pietro carries a gun. Yeah! It's a pretend gun. It's not real. You won't hear it, and it won't hurt anybody. Sometimes it might be a little bit scary as well, and you just got to remember when you hear the voice that it's me behind the puppet's head. And when I come on, you'll hear me say through the microphone, I am Oz! Like that, and it's really, really loud, but it's just me. Ja, ze beginnen met de introductie van alle spelers. Hè. Ze leggen uit, nou, de wapens zijn nep. Ze leggen uit hoe hard het geluid is. Ze leggen uit dat de poppenspeler gewoon een acteur is. Waarom is dat nou nodig om het zo uitgebreid uit te leggen? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het, het ontroert me echt best wel. Omdat ik, toen ik hier kwam, wist ik nog niet dat dit gebeurde. Ik heb straks aan het eind ook een musical nummer uitgekozen, omdat echt het streven van Iris van Hees, onze directrice, is om ooit een musical prikkelarm aan te bieden, of zelfs prikkelarm te maken dus. Wat belangrijk is in het uitleggen, is dat Je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die vanwege bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum heel letterlijk nemen soms wat er gebeurt. Als er dan geschoten wordt, dan kan je echt angstig zijn. Wordt er geschoten? Wat gebeurt hier? En dat kan echt een reactie bij mensen teweeg brengen. Dat ze zo ongelooflijk schrikken, omdat ze hetgeen op het podium als realiteit wordt aangeboden, maar waarvan de meeste mensen de regels, zeg maar, de conventies van het theater kennen en weten, dat is niet echt. Dat toch voor waarheid wordt aangenomen. Ja. En wat ze eigenlijk doen, is die conventies van het theater heel duidelijk nog een keertje uitleggen. En aan de hand daarvan dus ook mensen aangeven, dit is fantasie, dit is niet echt. De acteurs worden ervoor betaald, wordt net letterlijk gezegd. Ja, en dat het is maakt, groene verf, het is niet echt groen. Het is groene verf, het doet geen pijn. Ja. En dat al die bijgedachtes die iemand kan hebben die in de zaal zit, weggenomen kunnen worden. Omdat als het oppopt, weten ze al, het is niet erg, het doet geen pijn, het is niet echt. En dat maakt dat iemand daadwerkelijk misschien in die fantasie kan en het ook kan meemaken. En nou, Wicked is een hele prikkelrijke show. Mm-hmm. Dus het is heel goed dat ze dat doen. Want op die manier kan iemand het ook echt beleven. En maar begrijpen ze dat echt door zo'n uitleg? Want ik kan me ook voorstellen dat als het dan eenmaal op het podium gebeurt, dat ze dat gewoon vergeten. Dat je dat alsnog... Ja, kijk... Ik roep nu meteen ja. En ik weet natuurlijk niet, want dat vind ik heel belangrijk om te zeggen, ik weet niet hoe het voor iemand is. Dus ik kan op mijn manier kan ik heel overprikkeld raken. Maar dit stukje theater begrijpen, ja, dat is mijn vak. Mm-hmm. Dus ik durf niet te zeggen van dat werkt ook echt voor ze. Maar ik denk wel dat dit weer een stukje is in kijken wat je kan doen om het voor mensen toegankelijk te maken. En dat vind ik heel belangrijk. Het is, zoals ik al eerder zei, het is heel moeilijk om echt voor iedereen alles toegankelijk te maken. Maar we kunnen daar wel naar streven. En we kunnen wel ons best doen om mensen mee te nemen daarin. En ik denk dat dit een hele goede manier is om die stappen te zetten. Ja. Het zal vast voorkomen dat iemand alsnog de fantasiewereld even voor werkelijkheid aanneemt. Ja, maar dat willen ze wel neerzetten natuurlijk. Ja, en dat is ergens ook een heel groot compliment, hè. Maar omdat dat is wat je natuurlijk in het theater probeert. Maar op deze manier doe je in ieder geval je best om voor mensen het daarin begrijpelijker te maken. En dat vind ik echt een waanzinnige stap die ze gezet hebben. Ja. Mensen kunnen zich natuurlijk ook afvragen of dit niet een beetje als een soort VIP-behandeling voelt. Hoe sta jij er tegenover? Nou, het is goed dat je dat zegt. Want dat is wel wat Iris, toen zij 7 jaar geleden begon met de stichting, regelmatig te horen kreeg. Dat sommige mensen dan echt zo zeiden van, ja, maar je wilt dus eigenlijk een VIP-behandeling voor een bepaalde groep mensen. Een kleine groep, ja. Ja, terwijl, het is niet eens een kleine groep, want het zijn heel veel mensen. Het gaat inmiddels echt over 7 miljoen mensen in Nederland. Dus dat zijn er heel wat. En het gaat ook niet over een VIP-behandeling onder het mom dat ze zich een soort van heel bijzonder behandeld voelen, of dat juist niet. Wat je doet is, want dat is ook wat heel veel mensen natuurlijk niet willen. Ze willen niet benadrukt krijgen dat ze ziek zijn. Want weten ze zelf donders goed. Ja, precies. Dus dat is uiteindelijk niet wat het is. Het gaat niet over een VIP-behandeling. Het gaat over kijken wat er wel kan, zodat het voor mensen toegankelijk wordt. En dat is een hele andere mindset. En ik denk ook dat dit is wat in onze samenleving soms er nog aan schoort. Dat je toch heel erg vanuit je eigen perspectief aan het kijken bent naar de wereld en denkt, ja, maar dan is het een VIP-behandeling, dus dan moet je extra moeite doen. Nee, je moet je heel eventjes verplaatsen in de mensen voor wie het heel moeilijk is. Om wat voor reden dan ook, om naar theater te gaan of een concert te bezoeken of een tentoonstelling. En heel eventjes andere ogen opzetten en denken, wat kan ik doen dat deze mensen dat mee kunnen maken? Dat ze echt kunnen meedoen. Ja. Want dat is, als je ziek bent, is het ziek zijn al vreselijk, maar dat je vervolgens niet kan meedoen aan de samenleving, dat is echt, dat maakt het nog erger. En dat maakt dat je je dan bijzonder gaat voelen op een hele vervelende manier. Ja. En alles wat je kan doen volgens mij om dat te voorkomen, of in ieder geval dat makkelijker te maken, dat gaat over inclusiviteit en toegankelijkheid. Ja, maar kunstenaars hebben natuurlijk wel iets gemaakt voor het publiek. Ja. Dat is lastig om dat aan te passen natuurlijk. Soms is dat zo. Zeker. En dan gaat het dus weer over verwachtingen. Kijk naar Zoals Wicked. Bijvoorbeeld dit. Ja. Ja, precies. Zeker. En dan wil je de voorstelling misschien niet aanpassen. Maar dan kan je dus wel echt iets doen om de ogen die in de zaal zitten iets te beïnvloeden. Kleine moeite inmiddels. Dit kostte 10 minuten volgens mij. Ja. Dat is toch fantastisch. Ja. Ja. En als ze het op die manier kunnen meemaken, dat is toch fantastisch. En tegelijkertijd, ik had het net over die muziektheatervoorstelling van Job Greuter, Metamorfose. Die is dus echt prikkelarm gemaakt. En die is dus echt vanaf from scratch is die gemaakt. Ja. En wat ik zei van ik ben op mijn manier prikkelgevoelig, maar ik kan wel naar een reguliere theatervoorstelling. Dat gaat heel goed. Maar wat ik bijvoorbeeld merkte is dat toen ik die voorstelling van Job Greuter zag, dat ik dat heel prettig vond, terwijl ik eigenlijk daarvoor niet concreet de doelgroep ben. Maar dat zat hem heel erg in dat ik het heel bijzonder vond wat hij gemaakt had. En dat dat misschien juist mij even deed inzien hoe je naar zo'n voorstelling kan kijken. En wat doordat het zo prikkelvriendelijk was, dat je die ruimte even krijgt en dat je op die manier kan inleven. En tegelijkertijd vond ik het mega meditatief. Ik werd er heel rustig van. En ja. ik vond dat eigenlijk een hele prettige ervaring. Dat snap ik. Ik wil hem ook in die zin omkeren. Dat het ook voor de niet-doelgroep, om het zo maar te zeggen, heel fijn is om dat eens te ervaren en mee te maken. Ook dat is een andere ervaring. En volgens mij gaat kunst juist over het opdoen van ervaringen. Dus probeer het ook eens the other way around, zeg maar. Ja. Je hebt ook weer muziek meegenomen. Je hebt al een paar keer geteased. Je wilde graag uit Les Misérables de epiloog horen. Oh, die gaan we nu doen. Leuk. Ja, Les Misérables is niet heel prikkelarm. Waarom wilde je graag deze horen? Ik ben vorige week... Kijk, Les Misérables is mijn all-time favorite. Ik heb hem 12 keer gezien. Oh mijn god. Ja. I know. I'm a groupie. Dit is gewoon... Het, heel kort. Ik was heel erg depressief toen ik deze voorstelling maar vooral de tweede, derde, vierde, et cetera zag. En deze voorstelling heeft voor mij heel veel gedaan. Dus het is een all-time favorite voor mezelf. Maar ik ben vorige week met Iris geweest. En zij zag hem voor het eerst en was helemaal onder de indruk. Het is een hele prikkelrijke voorstelling, maar zij zei na afloop, dit is waarom ik het bedrijf begonnen ben. Omdat ik dit aan iedereen wil laten zien. Het zit zo goed in elkaar. En het streven is dus om een voorstelling als dit zo prikkel toegankelijk mogelijk te maken, dat iedereen een belevenis als dit kan meemaken. Monsieur, I bless your name. I am ready, Fontaine. Monsieur, lay down your burden. At the end of my days, you raised my child in love. She's the best of my and life. And you will be with God. Papa, I do not understand. Are you all right? They said you'd gone away. Cosette, my child, am I forgiven now? Thank God, I live to see this day. It's you who must forgive a thoughtless fool. It's you who must forgive a thankless man. It's thanks to you that I am living. And again, I lay down my life at your feet. Cosette, your father is a saint. When they wounded me, he took me from the barricade, carried like a babe, and brought me home to you. Now you are here, again beside me. Now I can die in peace. For now my life is blessed. You will live, Papa, you're going to live. It's too soon to say goodbye. Yes, Cosette, forbid me now to die. I'll obey. I will try. On this page, I write my last confession. Read it well when I at last am sleeping. It's the story of those who always loved you. Your mother gave her life for you, then gave you to my keeping. Come with me, where chains will never bind you. All your grief at last behind you. Lord in heaven, look down on him in mercy. Forgive me all my trespasses and take me to your glory. Take my hand, I'll lead you to salvation. Take my love, for love is everlasting. And remember the truth that once was spoken. To love another person is to see the face of God. Lost in the valley of the night, it is the music of a people who are crying into the light. For the wretched of the earth, there is a flame that never dies. Even the darkest night will end and the sun. De epiloog hoorde je van Les Miserables. Ja, bestaat nog niet prikkelarm, maar dat is wel je droom, hè? Oh, we hebben net al een conceptje bedacht. Ja? Ja. Ja, vertel maar. Jij zei net... Fred Bartels in zijn eentje Bartels alle rollen. En dan alle rollen. We zullen het hem vragen. We gaan het hem vragen. Ja. Ruben van Houten. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Annemieke Lely van de stichting Onbeperkt Genieten. En we hebben het over prikkelarm genieten van culturele uitstapjes. Ja, Annemieke, hoe toegankelijk zou je nu de Nederlandse cultuursector willen noemen, zoals die nu is? Ja, eigenlijk niet. Mm-hmm. Ja, dat klinkt heel hard. Het is natuurlijk wel verbeterd, want wat Iris bijvoorbeeld zei, Iris van Hees, ik heb haar al vaker genoemd in dit interview, is dat toen zij 7 jaar geleden begon, dat het gewoon echt helemaal niet was. En Iris heeft zelf ook mogen ervaren, ja, moeten ervaren zou ik moeten zeggen, vanwege haar eigen, zij heeft een ongeluk gehad en vanuit daar heeft zij ook moeten ervaren hoe het is om niet naar theater te kunnen, of om niet naar een voorstelling te kunnen, naar een tentoonstelling te kunnen, omdat het te prikkelrijk was. En dat heeft haar gemotiveerd om dit te gaan doen. Maar ja, wat zij zei is, het wordt wel beter. En dat zien we ook. Maar ja, bijvoorbeeld wat ze nu bij Wicked doen, dat is echt voor het eerst in de hele wereld dat ze dat aan het doen zijn. En dan zitten we in 2023. Ja. Er is nog zo ongelooflijk veel te doen. Ja. En ik vind het fantastisch om te zien dat er steeds meer organisaties zijn die zich bijvoorbeeld bij ons aanmelden om een traject te gaan volgen. En dat gebeurt steeds meer. En ik denk ook dat dat aanstekelijk werkt. Want als je het ergens anders ziet, denk je, oh, dit kan dus. Het gaat dus ook echt over de voorbeelden die aanstekelijk werken. En die doen mensen doen inzien dat dit kan. Mm-hmm. Maar ik denk dat het uiteindelijk nog veel te weinig gebeurt. En uiteindelijk willen wij onze prikkelarme cultuuragenda stiekem best wel vol hebben. Ja, hoewel ja. dat ook een prikkel. Hoewel zeg maar zo'n volle agenda op een bepaalde manier ook wel weer heel veel prikkels met zich meebrengt. Ja. Maar het zou fijn zijn als er heel veel keuze is in waar je naartoe kan. Het lastige is wel aan al die aanpassingen, die kosten natuurlijk geld. Ja. Staan instanties en culturele instellingen hier dan wel voor open? Nou, je ziet ook dat dat vaak een barrière is om het niet te doen. Je kunt je voorstellen op het moment, we hadden het net over de begeleiding die de mensen kregen in het fragment bijvoorbeeld. Dat maakt toch weer dat je extra mensen moet inhuren. Het moet op momenten dat het museum bijvoorbeeld niet regulier open is, of het is op een moment dat het wel normaal gesproken regulier open zou zijn, maar dan mis je dus publiek. Het is zo dat er niet zoveel mensen naar binnen mogen als tijdens een reguliere openstelling. Dus ja. Al is het niet winstgevend. Dat is zeker waar. Nee, waarom zouden ze dan toch meewerken? Ja, hele goede vraag. Omdat ik denk dat het soms in de wereld om andere dingen moet gaan dan om geld. Ja. En dat klinkt heel idealistisch als ik dat zeg. Maar als je ziet wat het met mensen kan doen, als ze dat kunnen meemaken. Heel goed voorbeeld, wij hebben ambassadeur Margot Ros. Zij is theatermaakster, schrijver inmiddels ook. En zij heeft een aantal jaar geleden een ongeval gehad tijdens een voorstelling die zij speelde, waardoor zij niet aangeboren hersenletsel heeft. En wat zij ervoor, of ervaarde moet ik zeggen, op het moment dat zij voor het eerst weer naar een museum ging tijdens een prikkelarme openstelling, dat zij voelde van het kan. En zij was door iemand meegenomen. Zij had niet verwacht dat zij het zou kunnen, want ze dacht dat het te prikkelrijk zou zijn. En zij zei, mijn hart ging weer helemaal openstaan. Ik voelde weer waarom ik het zo fijn vind om kunst te mogen ervaren. En als je dat hoort, dat is toch zoveel meer waard dan geld. En daarvan denk ik echt van, dit is weer een stukje misschien omdenken in onze maatschappij. We leven in een samenleving waarin geld vaak toch wel voorop staat. Maar mensen, gun dit een ander. En dan vind ik het ook belangrijk om te zeggen dat de Hersenstichting ook subsidies aanbiedt om bijvoorbeeld bij ons een traject te mogen aangaan. Er zijn dus ook subsidies en er zijn mogelijkheden om dit financieel, om daar financieel in ondersteund te worden. Dus bekijk vooral daar ook de voorwaarden voor. Ja, waar zou je willen dat de cultuursector eindigt? Wat zou je inclusiviteitsdroom zijn op dit gebied? Wat mooi. Ja, ik denk voor Stichting Onbeperkt Genieten dat we bijvoorbeeld dus een voorstelling als Wicked of Les Miserables prikkelarm mogen aanbieden. Maar dat in brede zin. Dus dat echt op de website van alle culturele instanties het vrij snel zichtbaar is wat je kunt doen als je prikkelgevoelig bent. Waar je dan heen mag gaan, wat je kunt meemaken. Dus dat je eigenlijk heel breed georiënteerd van alles kan doen. Voor degene die naar de bioscoop willen, dat zij bepaalde films kunnen zien. Voor de mensen die juist heel erg van concerten zijn. Dus dat het echt niet alleen maar die ene prikkelarme openstelling is in een bepaald museum, zoals dat nu op een bepaalde manier nog is. Mm-hmm. Maar dat je echt breed kan gaan kijken. En ik zelf zou het nog breder willen maken, want vanuit mijn theaterhart bijvoorbeeld zie ik nog steeds dat er in casting een hoop werk te doen is, bijvoorbeeld. En ik vind representatie zelf heel erg belangrijk. Zeker. Dus ik zou echt wel willen zeggen van colorblind cast. Maar zelfs breder dan dat. Echt een inclusieve cast vind ik zo waardevol. Ja, en tot slot, wat zou ik als gewone burger kunnen doen om hier mijn steentje aan bij te dragen aan dus dat het inclusief is voor mensen die niet tegen prikkels kunnen? Ik denk dat het in eerste instantie echt gaat om een change van je mindset. Dus probeer je eens te verdiepen in hoe het kan zijn als jij om wat voor reden dan ook prikkelgevoelig bent. Denk niet bij als er iemand langs de rij gaat en al eerder naar binnen mag van oh, waarom die wel? Probeer niet meteen met wantrouwen te kijken naar mensen, maar juist met vertrouwen en denken, nou, diegene heeft dat blijkbaar nodig. Wat fijn voor diegene dat dat een optie is. En ik denk dat dat is wat er nog heel vaak niet zo goed gaat in deze maatschappij. Nou, laten we hopen dat dat kan veranderen. Annemiek Lely van de Stichting Onbeperkt Genieten. Ik wil je alvast hartstikke bedanken dat je hier wilde zijn. Zometeen na het nieuws van de 3 uur... Laat ik natuurlijk weer de beste podcast van NPO Radio 1 aan je horen. En hebben we weer een bijdrage van onze eigen Esme Usmani. Dat zometeen, eerst het nieuws. Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Brazilië is het afgelopen jaar een record aantal verkrachtingen gemeld. Er waren 75.000 slachtoffers van verkrachting. Dat is ruim 8% meer dan het jaar ervoor. Van de slachtoffers was bijna 2/3 13 jaar of jonger. Dat blijkt uit gegevens die zijn verzameld uit politieregisters en andere officiële documenten. De verkrachtingen vonden grotendeels plaats bij slachtoffers thuis en de dader was meestal een kennis- of familielid. Ook het aantal gevallen van femicide, moord op vrouwen, is toegenomen. Het totaal aantal gewelddadige moorden vorig jaar is juist gedaald. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn is gestaakt voor de nacht. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. Ze zeggen dat er overleg is geweest met dierenartsen en jagers en dat daaruit is besloten om een grotere afstand te bewaren tot het dier en vrijdagochtend de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien. De rechtszaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten, heeft flink wat vertraging opgelopen. Bij de schietpartij afgelopen januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht raakte de ex van de verdachte zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De rechtszaak is vertraagd door een gebrek aan plekken bij het Pieter Baan Centrum. In de Amerikaanse staat Florida krijgt een meisje van 8 een schadevergoeding van $800.000... omdat ze ernstige brandwonden opliep door een kipnugget. Dat gebeurde 4 jaar geleden toen ze een Happy Meal opat op de achterbank van een auto. De kipnugget kwam tussen de gordel en haar huid terecht. Ze hield daar tweede graads brandwonden aan over. Haar ouders eisten $15 miljoen van McDonald's, maar het meisje krijgt dus $800.000. Het weer. Op veel plaatsen is het helder. Vannacht wordt het ongeveer 11 graden. Morgen eerst zon, late bewolking, ook enkele buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Annemiek Lely van de Stichting Onbeperkt Genieten. En we hadden het over prikkelarm entertainment. Viel je daar nou middenin of wil je het nog een keer beluisteren? Dat gesprek is terug te vinden in je favoriete podcast-app. En zoek daarvoor op de naam van ons programma De Nacht van. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar nu is het natuurlijk zoals altijd tijd voor spoken word. Onze vaste woordkunstenares Esme Usmani heeft ook vandaag iets voorbereid. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 weer een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week een tekst wat gaat over overprikkeld zijn en hoe je als HSP'er soms letterlijk vol kan zitten van zoveel voelen. Te veel prikkels. Te veel lawaai, te veel in mijn hoofd, te veel kabaal. Te fel, te veel, te hard, te luid. Te veel van alles kan het heel even uit. De kleuren, de lichten, zelfs de zon die te fel. Ik weet het, het klinkt overdreven, maar voor mij voelt het zo wel. Te veel voelen van alles breekt me soms op. Stemmen, geluiden, Mijn hele lichaam gaat even op slot. Dus laat me maar even wanneer mijn lontje tekort. Als grijze wolken overtrekken en mijn hoofd te vol wordt. Laat me maar even, maar mijn hart is soms moe. Want zoveel voelen maakt dat ik soms heel even een dutje wil doen. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Elvis Presley op NPO Radio 1 met In The Ghetto. Ja, Annemiek, dit was het laatste nummer wat je graag wilde horen. Waarom wilde je deze graag horen? Ja, zoals ik eerder heb uitgelegd, is dit echt het nummer wat dus voor mij over die cycli gaat. Van ja, er is een situatie en de situatie herhaalt zich en herhaalt zich en herhaalt zich. En je doorbreekt het niet. En dat is volgens mij wel weer een hele mooie boodschap als het gaat over inclusiviteit en toegankelijkheid. We moeten zorgen dat die cycli doorbroken worden. En daarnaast had ik dat ik toch ook vond dat ik een iets prikkelarmer nummer moest kiezen dan de rest van de muziek die ik uitgekozen had. Dus dit is denk ik wat dat betreft beter in het gehoor. Ja. Annemiek Lely van de Stichting Onbeperkt Genieten. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En je doet ontzettend goed werk. Ga daar vooral mee door. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Stef Visjager is geboren Amsterdammer en het grootste deel van haar leven woont ze ook in die stad. Maar toenamende lawaai van verkeer, lallende toeristen, boomboxen en scooteralarmen vallen haar zwaar. Regelmatig doolt Stef 's nachts in pyjama door de buurt op zoek naar de bron van al die herrie. Hoe te overleven tussen zoveel geluid? In deze documentaire Stilte is het nieuwe goud hoor je haar zoektocht naar hoe om te gaan met dit steeds luidere leven. Het is een maandagnacht, een uur of 1. We lagen te slapen, maar worden wakker van een teringherrie. House. Wat is indrukwekkend hoe hard het is. Ja. Denk je dat het gewoon 1 auto is? We hadden net 3 dagen een festival gehad in de buurt. Maar zo'n festival in de stad, dat is om uiterlijk 11 uur afgelopen. En het was nu ver na middernacht. We kruipen uit bed, gaan naar het balkon. We wonen op de 11e verdieping. Turen naar beneden, maar snappen maar niet waar die muziek vandaan komt. Misschien moet ik hier maar even naartoe gaan met mijn opnameset. Wat doen al die auto's daar? Ik zei dat ik ging kijken, dus ik trok een jas aan over mijn pyjama en ging naar beneden. Met de lift. Oorlogspot. En naar buiten. En het gekke is, toen ik buiten kwam, was er op straat nauwelijks iets te horen. Wat niet wegnam dat ik de bron van het geluid moeiteloos kon vinden. Twee hoeken verder stond een gele dubbeldekkerbus. Op een verder leeg plein. De bovenkant van die dubbeldekker was afgezaagd. En daarop speakers, formaat Popconcert Paradiso. En achter die bus hing een trailer, dus echt een halve vrachtwagen. Met daarop een reusachtig dieselaggregaat om de hele boel van stroom te voorzien. Dus zie het voor je. Gele dubbeldekker met aanhanger. Dat hele grote lege plein. En op dat plein stonden 7 mensen te dansen. Ik observeerde even en dacht, ik ga de bus in op zoek naar de volumeknop. Want ik ben radiomaker en ik weet heel veel van volumeknopjes. Dus ik naar binnen, dikke rook, wietwalm. En terwijl ik daar doorheen waad, zie ik achter in die bus op de achterbank een man zitten. En ik schreeuw naar hem om boven de muziek uit te komen. Hebben jullie wel een vergunning? Hebben jullie een vergunning hiervoor? Hij kijkt me stoned en lodderig aan en zegt... Kunnen we het hier morgen over hebben? Let's talk tomorrow. Ik ga hier niet over. I don't run this. Maar ik was zo opgefokt dat gewoon een hele buurt wakker ligt... omdat er 7 gasten staan te dansen. En ik zei, nee, ik wil nu praten en die muziek moet nu uit. En toen kwam er een schoonheid de bus in. Ben jij de baas hier? Huh? Ben jij de baas hier? De baas, ja. Yeah. Are you running this? Yeah. Do you have a permit? Ze was lang en dun. Ze had alleen een bikini aan en ze was op hoge hakken. En ze had een blauw-gele vlag om zich heen geslagen. Bij wijze van sjaal. Ik zei dat de muziek uit moest, dat dit een woonwijk is... waar allemaal mensen liggen te slapen. En zij probeerde nog eerst iets zachter en dan over een uurtje uit. Maar ik zei nee, nee, nee. The police is also on their way, so I would really stop. En toen klom ze in haar bikini op hakken... via de achterkant van de bus naar het dak, naar het volumeknopje. Dat ging niet makkelijk in haar outfit, maar toen ze weer naar beneden kwam, was de muziek uit en kwam ze heel aardig een praatje met me maken. Hi, how are you? Hi, fine, how are you? Good, good. Well, actually, I'm not. I was trying to sleep. I had to get up really early tomorrow morning. Oh, I'm so sorry. Can I tell you a little bit about what we're doing? Yeah. So you just understand. Mm-hmm. So we're actually a band from New York. Yeah. And we drive around on a bus and just like play music in the street for people to dance to and have a good time. And we're going all the way to, actually into Ukraine to bring the healing power of music and dance and movement to help process some of the trauma and move that through. Yeah. That's really nice. And I applaud that, but not... Dus die nacht heb ik de helende kracht uit New York voor Oekraïne de nek omgedraaid. En ik had me daar natuurlijk heel schuldig over moeten voelen. Maar we hadden al 3 dagen house te verstouwen gehad. Dus had ik heel weinig geduld voor de healing power of music. En ik wilde alleen maar stilte... en slapen. Yeah, I hear you. Well, we're just trying to like, you know, spread some joy for people, so we're sorry that it didn't work that way for you. Okay, well, good luck. Yeah, thank you. Bye. Bye. Mag ik me voorstellen? Ik ben Stef Visjager, radiomaker, geboren Amsterdammer en het grootste deel van mijn leven woon ik ook in die stad. 3 jaar geleden ben ik verhuisd vanuit de binnenstad naar de rand van de stad, op zoek naar stilte. Het lawaai van steeds meer verkeer, steeds meer toeristen, verbouwende buren, scooteralarmen, het maakte dat ik de binnenstad uit wilde. En ik dacht, we gaan hoog in een flat in een buitenwijk wonen. Daar is het stiller. Maar dat had ik niet goed doordacht. Want wat ik nu weet, geluid stijgt op. Zo hoog in mijn toren hoor ik juist alles wat er ver rondom gebeurt. Verkeer, bouwplaatsen, alarmpiepen van vrachtauto's, scooters die eindeloos lang afgaan. En dan heb ik het nog niet over alle piepjes binnenshuis die apparaten maken en die je niet uit kunt zetten. De wasmachine, de oven, de ijskast. Of onze eigen elektrische auto, die maakt zo'n kabaal. De hele buurt is wakker als wij achteruit uitparkeren. Het is steeds lastiger om dit stadsgeluid te ontvluchten. Want vroeger ging ik gewoon naar het park als het in mijn kamer te lawaaiig was. Maar nu, die parken die zijn vergund aan kermissen, foodmarkets, festivals. En als dat niet zo is, zitten daar op een mooie dag allemaal groepjes mensen of sportklasjes. Ieder met hun eigen JBL boombox met harde muziek. Dit is Stilte is het nieuwe goud. Mijn zoektocht naar hoe om te gaan met dit steeds luidere leven. Er staat nu iemand op de pont die pakt zijn biertje en zijn muziek. Je verstaat niet goed wat hij zegt, omdat zijn muziek zo hard is. Dus ik vertaal even. Ik zeg, waarom doe jij geen koptelefoon op? Ik wil naar mijn eigen podcast luisteren en dat kan nu niet. En dan zegt hij, nee, want dat is heel ongezellig. Dan zit iedereen met zijn eigen koptelefoon op. Dit is veel gezelliger. En nu ik dit terugluister, denk ik, dat is best een goed argument. Iedereen in zijn eigen akoestische bubbel met zijn eigen oortjes op, dat is ook asociaal. Maar op dat moment sta ik niet echt open voor zijn invalshoek. De wereld komt verder met jou. En met jou lekker. En hij zegt dat als het me niet bevalt, dat ik dan maar gewoon een half uur moet wachten en de volgende pont moet nemen. Nee, ik ga niet nog een half uur wachten. Super asociaal. Super asociaal. Waarom word ik zo hysterisch kwaad op dit soort momenten? Een vriendin uit New York stuurt me een artikel uit The Atlantic. Ze zegt, dat moet je lezen. Want dat gaat over hoe vooral witte, rijke mensen last hebben van lawaai. Met schaamrood op de kaken begin ik te lezen als ik de titel zie. Why do the rich love quiet? De schrijfster Gochil Gonzalez zegt, de klank van gentrificatie is stilte. Ze ziet hoe de rijken, en dat zijn meestal witte juppen, naar de buitenwijken van New York verhuizen, waarvan oudsher vooral mensen van kleur wonen. Zij is zelf Puerto Ricaanse en woont in een buurt met veel Latino's, en daar klinkt altijd en overal muziek, gelach en vooral veel en luid praten. Dat is een levensstijl, haar cultuur. En ze is er trots op om te zeggen, wij zijn een luidruchtig volk. Niet voor niks was de grootste hit van J-Lo, Let's Get Loud. Maar dat loud, daar kunnen de rijke nieuwkomers niet tegen. Hier hoor je González in een interview. you know, our typical Sunday brunch with all of my friends, just laughing. Suddenly, you're getting complaints from management that people would like you to quiet down. Or could they please, you're making too much noise. Or could you please finish this drink and take your check? De restaurants waar ze vroeger met de hele familie of vriendenkring gewoon lekker luidruchtig zichzelf konden zijn, daar moeten ze nu opeens stil zijn vanwege de nieuwe cliëntele. We've been talking a lot about, you know, about equity, about, you know, Black Lives Matter, about all these things. Nu we het de laatste jaren hebben over ongelijkheid in de samenleving, is het ook tijd voor de vraag: why is your sonic aesthetic more preferable than mine? Waarom zou de geluidsesthetiek van die rijke nieuwe bewoners eigenlijk zwaarder wegen? I think we should think twice about before we ask people to tone down. En denk er goed over na voordat je iemand vraagt om stiller te zijn. Want je keurt dus die anders een identiteit of cultuur af. Klopt het wat González zegt? Is het zo dat ik simpelweg niet kan verdragen dat er mensen in mijn stad wonen die een ander leven leiden en die daarbij geluid maken? Ja, dat is wel zo. Maar ik geloof niet dat mijn ergernis sociale klasse of cultuur gebonden is. Ik stoor me net zo hard aan het lawaai van de bladblazers, motormaaiers, jetskis van de rijken. En uit het artikel van González krijg ik ook het idee: overlast voor de een is plezier voor de ander. Zeur niet zo. Waar hebben we het over? Maar is het intolerant gezeur? Of is er meer aan de hand? Just to give you some data. There is 20% of the population exposed to noise levels that can be harmful to health. That is in the European territory more than 100 million people exposed to these levels. We also in the report, we see that if we don't take further actions, the situation is not likely to improve. Het Europees Milieuagentschap zegt dus: meer dan 100 miljoen mensen in Europa worden blootgesteld aan lawaai dat schadelijk is voor hun gezondheid. En dat schadelijke zit hem erin dat je van lawaai meer stress krijgt en minder slaap. En die stress veroorzaakt een veel grotere kans op hart- en vaatziektes. Of ik hart- en vaatziektes heb opgelopen, dat weet ik niet. Maar dat ik er nogal opgefokt van word, is zeker. Ik sta nog altijd op de pont, naast de man met de boombox. En ik sta hem woest aan te kijken, hopend dat mijn blikken kunnen doden. Maar dat is niet zo. De man negeert me en drinkt zijn biertje. Dan bedenk ik dat ik nog een app heb om zo'n JBL te bedienen. Dus ik probeer om zijn boombox op afstand uit te zetten. Dat mislukt. Dus bedenk ik iets anders. Ik ga veel te dicht bij hem staan. Dacht jij in mijn ruimte, ik in die jouwe, snap je? Nee. En als we de pont aflopen, zet hij de muziek iets zachter, zodat we even kunnen praten. Waarom heb jij de muziek zo hard aanstaan, terwijl wij allemaal naar onze eigen muziek willen luisteren met onze oortjes? En als wij het niet gezellig vinden? Ik beslis wat ik wil. Jij beslist. Ja, maar dus in jouw wereld is het niet. Het is mijn leven. Jouw vrijheid. Het is mijn leven. Jouw leven. Het is mijn leven. Jouw vrijheid houdt op waar de mijne begint. Nee hoor. Wat ga je nu doen met je lawaai? Je denkt nu vast. Wat ga je doen? Ze is gek. Jawel. En dat denk ik ook als ik dit terughoor. Jullie gaan feesten. En je denkt vast ook: die vrouw heeft hulp nodig. Dat had ik ook zelf bedacht. En toen ben ik ook in therapie gegaan. In geluidstherapie. En daar leerde ik om geluid positief te benaderen. Wat fijn voor die mensen. Ze hebben een feestje. En wat fijn dat hier gebouwd wordt. Want dan staan hier straks allemaal mooie huizen. En om vooral niet gelijk in een kramp te schieten. Het zijn mooie gedachten. En ik hou mezelf voor dat het ook wel een klein beetje geholpen heeft. Maar wat zegt het dat er een wachtlijst was voor deze geluidstherapie? En dat ze een bomvolle praktijk hebben? Is het dus aan ons, de mensen die last hebben, om te veranderen? Of bestaat er zoiets als recht op stilte? Een interessante casus is een festival in een stad. Dat is een feest voor 5.000 of 10.000 bezoekers. Maar de andere 100.000 of 200.000 mensen in de wijk, die hebben de hele dag overlast. Is dat redelijk? En wat me ook zo verbaast, ik hoor de muziek luid en duidelijk hier binnen in mijn supergoed geïsoleerde appartement. En alle bezoekers moeten oordopjes dragen in de hoop dat ze geen gehoorschade oplopen. In Nederland hebben nu zo'n 2 miljoen mensen last van gehoorschade, veelal ouderen. Maar door het harde geluid van hoofdtelefoons en concerten ook wordt het steeds vaker een probleem bij jongeren. Ik stond naast een geluidsbox, maar na een aantal uurtjes staren te hebben gestaan, kreeg ik opeens 2 pijnscheuten in mijn oor. En toen dacht ik van, het is niet goed. Ja, de pijn in haar oren gaat niet meer weg. 1 keer kapot is blijvend kapot. De Gezondheidsraad probeert deze enorme toename aan aantal tinnitus en dove patiënten te stoppen en pleit voor een verlaging van de geluidsgrens tijdens concerten van 103 naar 100 decibel. Een 3 decibel lijkt weinig, maar dat is juist heel veel. Het is de helft van de geluidsenergie. Alsof je met 100 km per uur of met 50 km per uur een botsing krijgt. Nou, dat maakt uit. De Nederlandse overheid lijkt doof voor het lawaaiprobleem. En dat terwijl dus miljoenen mensen risico's lopen. En bedenk ook, mensen zijn niet de enige bewoners van een stad. Ik ben Hans Slabbekoren. Ik ben sinds vorig jaar professor, hoogleraar in akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit Leiden. Wat doet geluidsoverlast met de geest en met gedrag? Bioloog Hans Slabbekoren onderzoekt het gedrag van dieren in lawaaiige omstandigheden. Voor zijn promotieonderzoek volgde hij vogels, de tjiftjaf, bij Schiphol. Hij verwachtte dat ze hoger zouden klinken om zo boven het vliegtuiggebulder uit te komen. Maar het bleek dat ze juist lager zongen. En ze bleken ook een stuk agressiever dan de tjiftjafs in stille gebieden. Je speelt een soortgenoot af in het territorium. Kijk je hoe agressief ze zijn. Nou, en veel meer van die tjiftjaffen die eindigden echt op de speaker. En dat betekent dus, denk ik, dat ze minder rekenen op hun communicatieve vaardigheden. Want er wordt misschien niet zo goed gehoord. Hè, er wordt gemaskeerd. Maar wat we ook denken is dat de verklaring die we konden verzinnen voor het laagfrequente zang is dat ze gedeeltelijk doof zijn geworden. En als je zelf doof wordt door gehoorbeschadiging, dan is dat met name de hogere tonen waar je het eerst kwijtraakt. En als je die zelf niet meer hoort, of jouw soortgenoten in de buurt horen die niet meer, ja, dan ga je eigenlijk steeds lager zingen. He, dus we hebben geen bevestiging van gehoortesten, maar we denken eigenlijk wel dat dat de meest logische verklaring is, dat ze in die meest lawaaiige territoria rondom vliegvelden, dat die vogels gedeeltelijk doof zijn, daardoor lager zingen dan vogels in de buurt, in stille territoria, en dat ze ook agressiever zijn tegen elkaar. Ja, die agressiviteit kan ook nog komen doordat ze gewoon gefrustreerd zijn door lawaaiige omstandigheden. We vinden dat in het algemeen stedelijke vogels eigenlijk agressiever zijn dan niet-stedelijke vogels. En dat kan door verhoogde stress te maken hebben. Dat kan ook zijn dat ze dichter bij elkaar zitten om elkaar te horen, maar daardoor ook weer agressiever zijn. Dus het is een complex van invloeden waar we zo langzamerhand een beetje beeld op krijgen. En een toename van agressie is niet het enige wat er gebeurt met deze arme vogels. Vogels die communiceren met elkaar binnen een paar. Ze communiceren met hun jongen. De jongen moet bedelen. Als je de bedelroepjes van jongen niet hoort, ja, dan stop je met voeren. Of je voert minder. Want eigenlijk kun je bedelroepjes van vogels eigenlijk als een continue aanmoediging beschouwen van breng meer voedsel, breng meer voedsel. En als de ouders in de buurt rondvliegen, maar ze horen eigenlijk de bedelroepjes van hun jongen niet meer, dan zullen ze hem ook minder voedsel brengen. Vaak wisselen de ouders elkaar ook af met het brengen van voedsel en communiceren ze daarbij ook met elkaar, met geluid. Als dat allemaal onderbroken wordt, dan kun je je voorstellen dat ze gewoon minder succes hebben in het grootbrengen van jongen. We weten niet of het reproductief succes slecht is. We weten wel, door die afspelexperimenten, dat ze heel veel energie kwijt zijn. aan gevechten. Hè. Zang van vogels is eigenlijk om te communiceren met je buren die daar eigenlijk altijd zitten. Zodat je geen energie kwijtraakt en risico neemt om te vechten met de bekende buren. Hè. We noemen dat de dear enemy, de bekende vijand. Die hoef je niet te bevechten, want die zit daar. Die is eigenlijk best wel fijn dat daar een bekende zit. Want dan weet je, oh, die heeft daar zijn territorium. Die gaat mij niet lastigvallen. Als er een onbekende ineens zit, ja, dan heb je de poppen weer aan het dansen. Dan gaan ze weer aan het vechten. Maar als je dus kunt zingen en daarmee iedereen op zijn plek houdt, ja, dat is natuurlijk energetisch een ontzettend goede strategie. En als je dat dus door omstandigheden moet opgeven, omdat je niet zo goed hoort of omdat de buren niet zo goed horen, ja, dan raak je heel veel energie kwijt. Wat je niet kunt steken in voedsel zoeken of je jongen voeren. Dus ik verwacht, hè, we weten het niet, het is niet onderzocht, maar ik verwacht wel dat ze minder goed reproduceren dan in idyllisch stille plekjes in het bos. Ja. Wat ik ook heel interessant vind aan jouw verhaal is dat ik merk dat ik zo moe word van lawaai en dat ik dan niet goed kan slapen. En dat ik nu, want je hebt het over dieren die dan hun belagers niet meer horen. Volgens mij is dat bij mij ook zo, dat ik slaap heel licht. Ja. En dan val ik dus niet in slaap, omdat ik volgens mij de hele tijd op een soort alerte stand sta. Ja, nou, het is, ik vind het heel interessant. Ik ben natuurlijk bij dieren aan het onderzoeken, maar ik leer heel veel van wat we weten bij mensen. He, als jij geluid tot je neemt, je kunt het niet blokkeren. Je kunt je ogen dicht doen voor licht, maar je kunt je oren niet dicht doen voor geluid. Dus je neemt het altijd op. En wat we inmiddels ook weten, is dat je het altijd aan het verwerken bent. Want er kan wat nuttige informatie in zitten. En we kunnen dat niet stoppen. En als er meer geluid is, verwerk je dus ook meer. Maar dat betekent ook dat er een gedeelte van jouw werkgeheugen gebruikt wordt altijd voor geluid. En dat betekent als er veel geluid is, dat je ook meer energie verbruikt. Dat je ook minder capaciteit hebt om iets anders te doen. Dus er zit een kosten aan lawaai. En we onderzoeken dat bij beesten. Dus we zien dat ze hun natuurlijke uitdagingen gewoon minder goed kunnen doen. Het vinden van voedsel is minder efficiënt als het lawaaiig is. Want ze moeten meer investeren om te kijken naar roofdieren. Ze kunnen ook minder goed, hè, nauwkeurig. Want je hoort het niet, dus je moet kijken. Je moet kijken, ja. Gewoon een simpel experiment. Met of zonder lawaai, dan zie je dat een vink die voedsel op de grond aan het oppikken is, gewoon minder vaak gaat pikken, omdat hij meer om zich heen moet kijken. Dus hij wordt mager. Dan krijgt hij minder voedsel binnen, of hij moet er langer over doen. Met vissen, precies hetzelfde. Als je lawaai maakt en een zebravis die watervlooien aan het vangen is, op zich doet hij dat met zijn ogen. Maar hij is minder efficiënt als het lawaaierig is. Als er ergens een boot langskomt, grijpt hij vaker mis. En als hij hem de eerste keer heeft beetgepakt, moet hij hem daarna naar binnen toe werken. Ontsnapt zijn watervlooi nog vaker. Dus doet hij er langer over, is hij meer energie kwijt. He, dus al dat soort principes, dat is met voedsel vinden. Maar ook bijvoorbeeld reageren op een aankomende predator, een rover. Daar hebben ze met eigenlijk allerlei soorten vissen en kreeften. Hè, bijvoorbeeld de heremietkreeftjes die in zo'n schelp zitten, die trekken zich terug als er onraad is. Kun je heel mooi meten. Een kreeftje zit buiten zijn schelp. Maak je een soort een rover, een imitatie daarvan. En dan trekt hij zich terug. Kun je meten hoe snel die dat doet. Als je dat onder lawaaiige omstandigheden doet, zijn ze veel trager. En zijn ze waarschijnlijk in de praktijk soms te laat om zich terug te trekken in de schelp. Hè, dus lawaai heeft kosten voor de fourageerefficiëntie, voor het voedsel vinden, maar ook kosten om te ontkomen aan de dood, aan gegeten worden. Het is mijn dierlijke primitieve brein. En dat ik mezelf dan niet meer in toom heb, blijkt maar weer als ik geplaagd word door een alarmbel die 7 dagen per week, 24 uur per dag loeit. Loeit op totaal onverklaarbare momenten. Maandenlang snap ik maar niet waar dat geluid vandaan komt. Totdat ik op een dag ontdek dat het de lift is van een belendend hotel. Ik stuur een mail naar het hotel, hoor niks. Nog een mail en dan krijg ik de eigenaar aan de telefoon die begripvol reageert. Ik wil het wel wat zachter zetten. Dan kan ik wel even gaan kijken. Ja. Maar laat ik even kijken. Maar dit heeft voor mij niet zo heel veel prioriteit. Ik ben blij dat je het zegt. Ik weet dat dat ding piept. We hebben wel vaker klachten over gehad. Maar het is een brandweervoorschrift. En veiligheid hier gaat boven alles. Dat ik, en blijkbaar meer mensen last hebben van het alarm, heeft geen prioriteit. Ik probeer beleefd te blijven, maar ik voel hoe mijn bloed begint te koken. Kijk, u zegt dat het u niet kan schelen, want dat het een veiligheidsvoorschrift is. Maar dat kan mij natuurlijk weer niet schelen. Dat snapt u, dus daar schieten we niet mee op. Maar luister, ik ga veiligheidsstressen niet veranderen, omdat hij hier nieuw in de buurt kan wonen. Snapt u? Dus, Moet ik mijn mond houden omdat ik nieuw in deze buurt ben komen wonen? Ik denk aan het artikel in The Atlantic. Ik denk aan de chif-chaf en ik kies de territoriumstrijd. Ik woon hier al mijn hele leven. Ja, dus? Dus? Mag ik iets zeggen? Dan mag ik alles zeggen, maar ik moet ook luisteren. Meneer, u moet luisteren. Ik hang op. Ik zie uw mail en fijn als u hem nu zachter wilt zetten. Zo zacht als het wat u betreft kan. Ja, tot ziens. Your breath can become easier. In de wereld van meditatie en mindful zijn wordt stilte vaak gebruikt voor niet praten, rust nemen. Dat is niet de stilte die ik zoek. Mijn stilte is die waarin je wel het ritselen van een blad, de wind, de vogels, de insecten hoort, maar de afwezigheid van lawaai. En lawaai definieer ik als ongewenst geluid. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Ik persoonlijk vind het geluid van heien heel erg interessant. Tegelijkertijd moet ik natuurlijk zeggen, ik zou dat niet 10 uur naast mijn bed willen horen. Maar een heigeluid op zich, ja, ik kan er wel van genieten. Ja, ik vind dat niet vervelender dan een symfonie van Brahms, om maar eens wat te noemen. Marcel Kobussen is hoogleraar auditieve cultuur. Toen ik hem mailde met de vraag of ik hem mocht interviewen voor deze documentaire, schreef hij terug dat hij moeite heeft met mensen die stilte romantiseren. Hij vindt niet dat er meer stilte moet komen, maar dat er meer plekken moeten zijn waar het fijn klinkt. En dus onderzoekt hij hoe we de openbare ruimte prettiger kunnen inrichten. Niet voor het oog, zoals meestal gebeurt, maar voor het oor. Het is nog steeds mode bij heel veel architecten om hele strakke gevels te maken. Hè. Veel beton, veel glas. En dat is auditief, is dat tamelijk funest. Dat betekent dat het geluid alle kanten opkaatst en dat je in een grote echoput bijna verdwijnt. Dus als je grotere ingrepen wil doen, dan moet je denken aan gevelvergroening of bomen, planten, heesters. Ook het plaatsen van objecten die niet vierkant zijn of hoekig, maar juist rond, maakt dat dat geluid op een andere manier gaat weerkaatsen op zo'n plek. En dat helpt allemaal om uiteindelijk niet die monotonie van dat verkeer en andere activiteiten die daar plaatsvinden, om die dominant te laten zijn. Dat auditief beter inrichten kan dus bijvoorbeeld door bomen of groen te plaatsen, maar ook door andere geluiden toe te voegen, zodat het totaal aan stadsgeluid minder saai of monotoon is. Je maakt het harder, maar wel met geluiden die je aangenaam vindt. En zo zijn er verschillende andere oplossingen mogelijk, waardoor je een andere auditieve omgeving creëert die misschien wel aangenaam is. Ja. En niet per se stiller, maar wel prettiger om in te functioneren. Nog meer geluid, dat lijkt mij een slecht plan, zeg ik meteen. Maar volgens Kobussen is dat een kwestie van beter leren luisteren. En dan kun je, net zoals hij, genieten van een heipaal of een snelweg. En niet geluiden a priori, omdat het geluiden zijn van een vliegtuig, of geluiden van een tram, of geluiden van een brommertje, dat je dan al bij voorbaat denkt, nee, dat wil ik niet horen. Maar je zou ook kunnen denken van, goh, misschien zou je een componist kunnen vragen om een soort compositie te maken voor heien en instrumenten. En je maakt het in de vorm van een concert. En dat je de volgende keer, als je dan langs die heiwerkzaamheden loopt, dat je denkt, oh ja, dat je als het ware dat concert nog een beetje kunt herinneren. En dat er toch een net iets grotere mate van tolerantie komt, omdat je een positieve herinnering hebt aan dat concert wat toen plaatsvond. Die heipaalconcerten, dat is helemaal in lijn met mijn geluidstherapie. Alleen betwijfel ik of dat voor mij werkt. Mijn voorstel zou zijn, meer regels. Er bestaan wel geluidsnormen voor verkeer, bouw, vliegtuigen. Maar in Nederland liggen die flink boven het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. En hoeveel lawaai een individu mag maken, daar zijn helemaal geen regels voor. Ik vraag Erik Roelofsen of hij me kan uitleggen hoe dat zit. Erik is directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. En hij vertelt dat er wel 80 verschillende geluidsnormen zijn. Zelfs ik als specialist, zeg maar, hè, en ik loop al drie decennia mee. Vind het soms nog wel lastig te begrijpen hoe ik dat moet uitleggen. Bij de WHO is de bovengrens 53 dB. Wat is de bovengrens in onze wetgeving? Dat zal ik je zo zeggen, maar dat is ook nog tweeledig. Hè. Voor een bestaande situatie kennen wij geen bovengrens. Alleen maar voor nieuw te realiseren situaties. Hè. Dus waar omgevingsvergunningen bouw of bestemmingsplannen, nieuwe bedrijven, nieuwe wegen hè, moeten worden gerealiseerd. Daar kennen wij een bovengrens in normstelling voor. En de maximale bovengrens die wij in Nederland kennen is op dit moment 68 decibel. Dus terwijl de WHO zegt dat luider dan 53 decibel schadelijk is voor de gezondheid, mag het bij ons nog eens 15 decibel harder zijn. Dat is 5 keer zo hard, want iedere 3 decibel is een verdubbeling. Ik ga je het verschil laten horen tussen deze 15 decibel. Dit is het geluid uit mijn raam op een gewone woensdagochtend. Het geluid van de stad. En nu zet ik dat geluid in mijn montageprogramma 15 decibel harder. Dus dat is het verschil tussen de WHO-norm en de Nederlandse norm. En hou je vast, volgend jaar gaan de geluidsnormen in Nederland nog verder omhoog. Dus geheel tegen al deze gezondheidsadviezen in. Erik is er razend over. Ik zeg, ja, ik gun het helemaal niemand, hoor. Ik zeg, maar ging er maar eens morgen een bekende Nederlander dood door geluid. Dan hadden wij overmorgen politieke aandacht met het probleem. Bij luchtkwaliteit kun je aantonen met foto's van je longen dat je dood bent gegaan door een slechte luchtkwaliteit. Bij geluid is dat niet te doen. Maar geluid is eigenlijk een hele stille sluipmoordenaar. En daar zou gewoon meer politieke aandacht voor het geluidprobleem moeten komen. Mooi. De klokken? Ja, we horen nu inderdaad kerkklokken in de verte. Wat ik heel mooi vind, is ik hoorde ook het geritsel van het verfplastic in mijn studio, waar we eigenlijk net nu in een soort stilte na de storm zijn, zou je kunnen zeggen. Want ik heb net een solo tentoonstelling bij het Kruller-Müller Museum geopend afgelopen zaterdag. Ik zit in het atelier van Sarah van Sonsbeek. Inmiddels exposeert Sarah in grote musea. Maar ik wil het hebben over haar eindexamenwerk. Want dat ging over haar lawaaiige buren. Hij gilde dan jij met je rotkop. En wat zij precies zei, kon ik niet verstaan. Want zij gilde vrij hoog terug. En dan, dan werd er het weer bijgelegd met vechtfilms en U2-muziek. Waar ik eigenlijk allebei niet per se van hou. En daar kreeg ik dan precies natuurlijk de lage bastonen en de contactgeluiden van mee. En toen had ik, denk ik, net iets gelezen over Bruce Nauman, wat een Amerikaanse kunstenaar is, conceptuele kunstenaar, die beroemd is om zijn uitspraak: alles wat in de studio gebeurt, kan kunst zijn. En dat kunstwerk wordt een brief aan die lawaaiige buren, waarin ze hen schrijft dat ze na rekenen heeft bepaald dat zij 80% van haar huis innemen met hun ruzies. En of ze dan ook 80% van de huur willen betalen. Te weten €400 per maand, gevolgd door haar bankrekeningnummer. Het zal je niet verbazen dat de buren niet reageerden, maar Sarah slaagt de glansrijk en maakt nog vaak werk waarin stilte een rol speelt. En o, ironie, nu kreeg Sarah een paar jaar geleden een heel geluidsgevoelige buurvrouw. Zij stuurde bijvoorbeeld steeds berichtjes als er iets viel. Dus dan was ik de vaatwasser aan het uitruimen en dan viel er een kopje. En dan stuurde ze, is iedereen oké? En dan verschoof ik een stoel en dan deed ik dat een beetje onhandig, omdat ik met mijn hoofd niet bij was. Gaat het? En dus op een gegeven moment voelde ik me in mijn eigen huis alsof ik in zo'n soort geluidsstudio was. En dus de hele tijd, ik deed mijn schoenen uit sowieso al. En altijd sloffen aan. Ik nodigde Natine eigenlijk nooit meer vriendinnen uit. Dan zette ik ook zeker geen muziek op. Ik vroeg ook al mijn vriendinnen, ook als die mooie hakken aan hadden, om die uit te doen. Ik lette dus heel erg op het verschuiven van dingen. En als ik iets liet vallen, dan ging ik haar meteen appen van nee, we zijn oké. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, maar dit is, eigenlijk gaat dit gewoon wel heel ver. Want ik ben nu een soort gevangene geworden in een soort hoorspel. Dus toen ben ik ook weer anders gaan kijken naar, he, die kant ervan. Dus er natuurlijk iemand die overlast geeft, kan, die geeft overlast. En dat kan heel vervelend zijn. Maar dus iemand die heel veel overlast ervaart, zoals ik ooit was, is natuurlijk ook niet niks als je buren ineens een brief schrijven aan jou en die op hun eindexamenexpositie tonen. He, dat was ook wel vrij brutaal van mij. Dus er zit een, laten we zeggen, een dubbele kant aan dat, aan die overlast die ik toen voor het eerst zag, een jaar geleden. Ik heb laatst, toen ik weer stampvoetend op lawaai afliep, aan Sarah gedacht en gezegd: nee jongens, natuurlijk, ga door. Veel plezier. Het is zo gezellig. Ja, we hebben ook een normaal zou dat doen. En die ligt in de hoek. Veel plezier. Dank u wel. Maar toch, ik kom tot een conclusie die alleen de rijke mens kan trekken. Ik verlaat de stad en ga naar een stil huisje, zo ver mogelijk van wegen, vliegtuigen, windmolens en ander lawaai. God, wat hoop ik dat ik daar stil zal zijn. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. Of silence. Een toepasselijk nummer. Sound of Silence hoorde je. Simon & Garfunkel natuurlijk. Na Stilte is het Nieuwe Goud. De bijzondere podcast van Stef Visjager. Wil je nou meer bijzondere audiodocumentaires horen? Die vind je in de podcast Docs. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. We hebben allemaal wel vragen die opeens in ons opkomen, die ook niet zomaar te googelen zijn. Maar wat doe je dan? Nou, dan bericht je de makers van Alledaagse Vragen en die gaan het voor je oplossen. En vandaag gaat de vraag over eten. Hoi Alledaagse Vragen. Ik ben zelf enorm fan van de combinatie doperwtjes met worteltjes. En als ik naar het aanbod in de supermarkt kijk, ben ik geloof ik ook niet de enige. Maar ik vraag me eigenlijk wel af, waar komt die combinatie precies vandaan? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Michiel uit Terneuzen, dankjewel voor je vraag. Ja, een hele leuke vraag vond ik dit. Ja, een hele lekkere vraag. Lekker, ben jij fan van deze oer-Hollandse groentecombinatie? Ik ben een enorme fan van deze combinatie. Ja, mensen denken nu dat ik overdrijf, maar nee, echt de aanzet op enorm, meen ik uit de grond van mijn hart. Nou, je bent niet alleen. Er is een bekende Nederlandse politicus die dat ook heeft gezegd. Oeh, ik ruik het al. Het is Geert Wilders. Ja. Ja. Geert Wilders heeft ooit... Koeskoeshater is een hele grote liefhebber. Natuurlijk hiervan. Ja, hij heeft ooit gezegd in een interview dat hij van een beetje simpel eten hield. En dan aardappels natuurlijk met een worst. En doperwten en groentjes. En doperwten en doppertjes. Jezus, doperwten en doppertjes. Doperwten en doppertjes. Doperwten en worteltjes. Dat vindt hij lekker. Terug naar de vraag van Michiel. En ja, dit is natuurlijk een vraag over eten. Wat betekent dat er weer tijd is voor... Eten stopelt op een druif. Alles over eten met Lisette Kruijf. Lisette Kruijf is culinair historicus en weet alles van de geschiedenis van eten. En op de vraag waar de combinatie van doperwten en worteltjes vandaan komen... had ze ook een antwoord. Dat is eigenlijk begonnen in de 18e eeuw... dat de Franse koning heel dol was op erwtjes. Dat was heel chic. Ja, en dan kreeg je al gauw het idee van daar moet nog wat bij... en dan liggen worteltjes voor de hand. Het zijn alle twee primeurgroenten. En dat was chic vroeger. Dus wanneer je een groter etentje had... dan waren er altijd verschillende soorten groenten op tafel. Maar de combinatie van erwtjes en worteltjes... maakte het dan extra feestelijk vanwege de kleur. Maar worteltjes werden ook gecombineerd met bloemkool. Om de wat witte bloemkool met een vaak wit saus... ook een beetje op te fleuren. En bloemkool was ook een chique groente. Nog jarenlang is er in Nederland op zondag bloemkool gegeten. Ongelooflijk, wat weet die vrouw toch veel. Maar ik snap het wel, het vrolijke oranje van een worteltje, dat staat leuk. Mooi contrast met de groene doperwtjes. Ja, maar ik vind het zo grappig dat zij dus zegt dat het chique is. Want als ik nu aan die pot met doperwten en wortels denk... Ja, dan denk ik toch niet aan Beatrix of Willem-Alexander. Nee, het is een beetje... Willem-Alexander misschien wel. Ja, dat klopt. Nee, het is een beetje zijn glans verloren. En ze noemde dus inderdaad dat het chic was. En dat had ermee te maken, vertelde zij mij, dat erwten vroeger een conserveringsgroente waren. En als je dat ook vers kon bereiden, wat toen dus vooral gebeurde met doperwten en worteltjes, ja, dan gaf dat aan dat je ook in de winter genoeg groente kon eten. Ja, en dat je dus breed had. Ja, precies. Je kon gewoon laten zien, yo, kijk eens even, die van mij zijn vers. Ja, dit was gewoon echt een statusdingetje. Ja, ja, ja. De doperwten en worteltjes. Ja, ook goed. Nou, de combinatie bestaat dus al heel erg lang. En volgens Lisette diende deze combinatie ook als basis voor een gerecht dat we tot de dag van vandaag nog steeds kennen. En niet alleen in Nederland. Er kon ook nog meer bij zitten. En dan krijg je een gerecht wat in de loop van de 19e eeuw populair wordt en wat je nu nog geen blik kan krijgen, Macedoine de légume. Allemaal groenten klein opgehakt en dan gemengd tot een koude of een warme schotel. En dat ziet er ook heel feestelijk uit. Onze erwtjes en worteltjes zijn in feite daar een beetje een eenvoudige, ingeblikte versie van. We zullen het nauwelijks meer vers klaarmaken. Nee, klopt. Ik wil het niet eens meer vers. Nee. En ik heb Lisette ook eventjes gevraagd of het nou echt Nederlands is. En ja, volgens haar was dat wel zo. Ja. Ze ik ging ken die andere variant ook wel, hoor, trouwens. Maar dan zie ik hem staan en denk ik, toch te veel kleur. Toch te veel kleur. We gaan voor de classic doperwten en worteltjes. Ze ging nog even voor mij kijken of het ook in de Franse supermarkt lag, de doperwten en worteltjes. Maar volgens mij heeft ze het er niet aangetroffen. Dus, Michiel, vandaag zochten we voor je uit waar de combinatie doperwten en worteltjes vandaan komt. En blijkbaar hebben we dat te danken aan een Franse koning uit de 18e eeuw die dol was op de erwten. Die waren in die tijd hartstikke chic om te eten, maar ze vonden er toen wel dat er nog iets bij moest. En zie daar de entree van de wortels. En deze combinatie is in veel landen uitgegroeid tot Macedoine de légume. Maar in Nederland houden we nog altijd vast aan de combinatie van doperwten en worteltjes. Ja, en Merel, wat is het ook een topcombinatie? Ja, dat is denk ik het enige wat ik met Geert Wilders gemeen heb. Grace Jones op NPO Radio 1. Blijf luisteren, want na het nieuws zijn we weer bij je terug met nog een heel uur De Nacht van Zwart. Dat dus zometeen. Eerst het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Den Haag heeft vannacht een zeer grote brand gewoed bij een café. Het dakterras van het café stond in brand, met hoge vlammen en veel rook als gevolg. De brand werd vannacht rond 1:30 gemeld. Meerdere panden in de omgeving werden tijdelijk ontruimd, waaronder een hotel. Er zijn geen gewonden gevallen. Vannacht voert de brandweer de laatste controles uit om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is. De moord op een jonge Amerikaanse vrouw is na 40 jaar opgelost door een DNA-match. Laura Kempton werd in 1981 verkracht en vermoord toen ze 23 jaar was. Vorig jaar sloegen een cold case team van de politie en experts op het gebied van opsporing via DNA de handen ineen. Daaruit kwam een man naar voren die 21 jaar was toen hij de moord pleegde. Hij was geen bekende van het slachtoffer. De dader zal niet worden gestraft. Hij overleed in 2005 na een overdosis drugs. De familie van het slachtoffer zegt dat ze de politie dankbaar zijn. In Brazilië zijn het afgelopen jaar 75.000 verkrachtingen gemeld. Dat is een recordaantal. Van de slachtoffers was bijna 2/3 13 jaar of jonger. De verkrachtingen vonden grotendeels plaats bij slachtoffers thuis en de dader was meestal een kennis of familielid. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn is gestaakt voor de nacht. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. Ze zeggen dat er overleg is geweest met dierenartsen en jagers en dat daaruit is besloten om een grotere afstand te bewaren tot het dier en vrijdagochtend de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien. Het weer. Op veel plaatsen is het helder. Het wordt vannacht ongeveer 11 graden. In de ochtend eerst zon, later bewolking en ook enkele buien. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan bij de nacht van Omroep Zwart. Zo bel ik zometeen met Zarissa Windzak. Zij is verkoper van inclusief kinderspeelgoed. En ik praat met haar over... Uiteraard. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar eerst het verhaal van Maaike. Ze heeft, zolang ze zich kan herinneren, al last van angsten. Zou haar moeder misschien dood in de slaapkamer liggen... nu ze al 5 minuten niks heeft gehoord? Is dat geluid misschien wel een inbreker? Met therapie, medicatie en steun van haar moeder... probeert Maaike haar angsten in bedwang te houden. Maar hoe leef je nou als normale twintiger... wanneer er bijna altijd een paniekaanval op de loer ligt? Luister naar In het Hoofd van, een podcast van 3FM en Omroep Human. Nog even een tip. Dit is 8D Audio. Luister met koptelefoon of oortjes voor de beste luisterervaring. 3FM Human. Podcast. Ik heb angst op elk moment van de dag. In de bus of op de fiets, in de auto, in de trein, op een concert, in openbare plekken. Niet de hele dag door, maar het kan op elk moment van de dag komen. De hele dag zitten we in ons eigen hoofd. Of het nu gepieker, gekke gedachtenspinsels of gewoon een gevoel is. Alleen jij weet hoe het is om in jouw hoofd te leven. Maar wat nou als je voor heel even in het hoofd van een ander kan kruipen? Dat proberen we met deze podcast. Want hoe is het om bijvoorbeeld te leven met angsten, PTSS of tinnitus... Deze keer kruipen we in het hoofd van Maaike. Zij heeft een angststoornis. Dat betekent dat ze vaak angstig is over alledaagse dingen. Ik woon nu eerst tijdelijk bij mijn moeder soms. Mijn moeder is echt mijn alles, dus mijn hele wereld. Dat is ook heel fijn, want ze is er heel erg voor me en mijn zus ook. En we hebben heel erg geleerd dat ik gewoon iemand ben die op de hoogte moet houden. als ik naar bed ga en zij is 's avonds weg en ze is bijvoorbeeld even met een vriendin uit eten, dan moet ze mij op de hoogte houden wanneer ze toch nog iets anders gaat doen. Dus ze was laatst een keer om 5:00 PM, zei ze, ik ga naar de film. En om 1:00 PM was ze nog niet thuis, want ze was gewoon daarna nog wat gaan drinken en aan het kletsen. Maar in mijn hoofd gaat het dan van, oké, de film begint om 5:00, die duurt 2 uur, 2,5 uur. Max om 8:00 is ze dan klaar. Waarom is ze nog niet thuis? Wat is er gebeurd? Dus ze heeft echt heel erg geleerd om dan gewoon mijn appje te sturen met, hoi, ik ben toch nog even wat drinken. Laatst werd ik wakker. En toen dacht ik, oh, mijn moeder, die is al weg. Jeetje, 's ochtends vroeg, dan is iedereen in een file aan het rijden. Iedereen is zo gereinigd, mensen letten niet zo goed op. Wat nou als mijn moeder in een ongeluk is geweest? Ik kijk dan op mijn telefoon, dan denk ik, heeft ze me al gebeld of niet? Heb ik een appje van mijn zus of van mijn tante of andere mensen die haar dierbaar zijn? Dan schiet er ook meteen door mijn hoofd, wie staan er eigenlijk in haar favorieten? Bellen ze dan wel mij? Dan schiet ik overeind, dan ren ik door het huis, dan ren ik eerst naar beneden. Daar zie ik niks. Maar toch schiet er dan door mijn hoofd, wat nou als ze niet op tijd is opgestaan? Misschien heeft ze een hartaanval gehad, dan ren ik weer naar boven. Nou, dan kom ik helemaal in paniek haar slaapkamer aan. Dan is ze daar niet, dus er is ook niks gebeurd. In die tijd van het beneden naar boven rennen heb ik al helemaal door mijn hoofd gehad. Wat als ze een hartaanval heeft? Kan ik er dan nog reanimeren? Ik weet niet eens hoe dat moet. Ik moet maar eens een reanimatiecursus gaan nemen, maar daar heb ik het geld niet voor. Ik heb geen geld omdat ik niet genoeg werk. Oh mijn god, ik moet nog allemaal rekeningen betalen. Dat zijn 3 verschillende paniekaanvallen. Van de file, van de hartaanval, van mijn geld, terwijl ik net 2 minuten wakker ben. Ik speel dit spel 's nachts, als ik niet kan slapen. Dus ik speel het ook echt alleen 's nachts. En alleen op momenten dat ik echt verschrikkelijke paniek heb. Ik wil mijn telefoon ook altijd opgeladen bij mijn kussen hebben liggen, op trilstand. Want ik kan niet slapen als ik denk dat mijn moeder of mijn zus mij niet kan bereiken 's nachts. In januari kwam Audrey. Zij is een rescue hondje, dus zij was ook bang. Dus er was gewoon geen ruimte voor mijn paniek, want ik moest gewoon voor haar zorgen. Als ik aan het koken ben en er valt een stukje eten op de grond, dan raak ik helemaal in paniek. En dan moet de hele keuken ook 20 keer schoongemaakt worden. En eigenlijk wil ik dan het liefst nog dat iemand anders ook nog even de keuken bekijkt. Want als iemand anders niet tegen mij heeft kunnen zeggen, er ligt geen brei of cacao of whatever op de grond, dan bedenk ik mij de hele dag, wat als er toch ligt? En ze heeft het al gegeten. Wat moet ik dan doen? Dus dan ga ik er obsessief in de gaten houden. Wat heb je nou weer? Laat los. En we zijn ook wel eens naar de dierenarts geweest, omdat ze daadwerkelijk een keer iets gegeten heeft waar ze helemaal lijp van ging. En dan moet ik ook echt van de dierenarts horen, waar moet ik op letten? En hoe ziet dat eruit? En wat is mijn volgende stap? En dan zeggen ze vaak, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dan zeg ik, superleuk, maar ik moet het nu horen. Ik moet voorbereid zijn op het doemscenario. Ik vlieg om de week naar Edinburgh omdat ik daar aan het repeteren ben voor een voorstelling waar ik op dit moment in speel. Want als er een plek is waarop ik geen paniek voel, dan is het op het podium. Maar ik moet dus vandaag naar het vliegveld in Eindhoven. En dat vind ik niet leuk. Dat vind ik heel eng. Omdat ik heel erg bang ben dat er iets misgaat. Dat ik mijn familie niet meer zie. Dat ik neerstort. Maar ik raak ook helemaal in paniek van dat er op weg naar het vliegveld een treinongeluk gebeurt. En al die mensen. Al die wachtrijden. Al die stress die er is. En de kids zoeken. En het verdwalen. En het rennen. En... tot het moment dat ik geland ben, is er stress. Ik ben continu met mensen aan het appen. Ik ga zo vliegen. Ik ga zo de lucht in. De Ryanair-app zegt dat mijn vlucht al vertraagd is. Waarom zou dat zijn? Ik vertrek van gate 9, maar ik moet ook naar gate 10 op originele tijd. Super verwarrend. Ik had al moeten vertrekken, maar ze zijn nog niet eens geboord. We zullen wel vertraagd zijn. Ja, we zijn 1 uur vertraagd. Dan heb ik in mijn hoofd, dan kan mijn moeder tenminste opzoeken hoe laat ik land. Terwijl, dat heeft helemaal geen nut. Het is niet alsof mijn moeder kan checken, oh, het vliegtuig is niet geland, waar zijn ze gebleven? Alsof ze dan nog iets voor me kan doen. Maar dat voelt dan als een stukje controle. Als ik moet vliegen, dan ga ik in mijn hoofd automatisch al, nog voor ik in het vliegtuig zit, alle dingen langs. Van waar moet ik voorbereid op zijn? Wat zou er gebeuren als ik neerstort? Hoe voelt dat dan? Dan voel ik ook die paniek al in mijn lichaam. Dan voel ik al mijn spieren zich aanspannen. Dan zie ik voor me dat ik in dat vliegtuigstoeltje zit. Dat we neerstorten. Voel hoe de turbulentie is. Hoe moet ik dan zitten? Hoe bescherm ik mijn hoofd? Kunnen mijn benen wel bij de grond? Waar is het masker? Voor ik daadwerkelijk in het vliegtuig zit, heb ik die hele reeks echt al 10 keer gehad. En dan kom ik in het vliegtuig en dan als er ook maar iets van turbulentie is, dan schiet die reeks nog een keer door mijn hoofd, maar 20 keer erger. Oké, er is turbulentie, we gaan neerstorten. Dan moet ik in deze houding gaan. Dit is het masker wat naar beneden valt. Iets op anderen letten, eerst op jezelf letten. Wat nou als ik er niet bij kan? Ik ben heel erg klein. Val ik dan onder kinderen? Moet iemand mij dan helpen? Nee, waarschijnlijk kan ik er wel bij. Oké, ik heb een gasmasker op. Dan moet ik uit het vliegtuig springen en dan heb je die glijbaan. Er staat nergens wat je moet doen als die glijbaan niet in het water eindigt. Heeft het reddingsvest ook een soort landingskussen? Nee, waarschijnlijk niet. Hoe werkt dat dan? Doen ze dat dan gewoon niet? Stort je dan gewoon neer? Dan zit je in die stoel. Dus het gaat direct door me heen en al die gedachten zitten in mijn hoofd terwijl ik vlieg. All emergency exits are indicated by the red exit sign. And the floor pass market will guide you to the nearest exit. Mijn bus kan ik, als ik vind dat een chauffeur de piel rijdt, kan ik anders zeggen, yo meneer, ik wil eruit. Ik kan dan nog helemaal hijsaas roepen, maar bij een vliegtuig kan dat gewoon niet. Zitten we helemaal in, dan zitten we erin. En dat haat ik. We kruipen uit het hoofd en in de studio. Ik ben Ineke van der Hurk, jullie host, en naast mij zit Maaike. We praten nog even na over haar angststoornis. Maaike, ergens herken ik je angsten soms wel een beetje. Of althans, dat je bezorgd bijvoorbeeld kan zijn als je even niet weet waar iemand is. Maar ik heb wel het idee dat het bij jou veel erger is dan bij de meeste mensen. Heb je wel het idee dat je op dit moment een normaal leven kan leiden met jouw angsten? Ik denk dat ik geleerd heb om dat te doen. En pas als ik het er echt met mensen over heb en dat zij zeggen, oh, maar ik heb dat niet. Dat ik dan weer even stilsta bij, oh, dat is helemaal niet hoe andere mensen leven. Dus voor mij hoort het zo bij mijn leven dat het ook een normaal leven is. Maar als iemand anders dan zegt, oh, ik lig helemaal niet 3 uur wakker als ik iemand hoor beneden 's nachts. Dan denk ik, oh, dat bestaat gewoon zonder, zeg maar. En het hoort al zo lang bij mij. Dus heb je een idee hoe die angststoornis ooit is ontstaan? We weten niet precies of dat toen al die angststoornis was of gewoon een vrij logische reactie op wat er gebeurde. Maar ik ben te vroeg geboren, een paar maanden te vroeg. Dat heeft gezorgd voor longbeschadiging en andere problemen. Later bleek ook een immuunstoornis. En die combinatie daarvan zorgde ervoor dat ik gewoon heel veel ziek was. En veel in het ziekenhuis heb gelegen. Vroeger werden couveuse kinderen ook gewoon, of nou je kinderen, gewoon sneller ook nog even lekker in bed gelaten, zeg maar. En nu weten we dat je op die leeftijd heel veel banding en aanraking nodig hebt. Dat heb ik gewoon minder gehad. En toen ik daarna echt thuis kwam, was mijn vader plotseling overleden, dus die was er niet meer. Ik ben ook gewoon echt heel erg aan mijn moeder gaan hangen. En dat is het enige wat mij ook toen uit mijn woede- en paniekaanvallen kon houden, was holding therapy. Wat is dat, holding therapy? Het betekent eigenlijk gewoon dat als ik helemaal over mijn toeren was, dat ze me gewoon stevig vastpakt en tegen zich aanhield, tot ik kalmeerde. Ja, dat je dan dus door die druk op je lijf echt even helemaal uit je hoofd gaat en dan in je lichaam komt. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat als jouw moeder je op die manier kan troosten, dat je daar wel echt hecht van wordt. Ja, je merkt ook eigenlijk wel dat nu heb je nog best wel een afhankelijke band van je moeder. Ja. Hoe is dat voor haar? We hebben daar de afgelopen jaren echt heel veel in kunnen doen. Ook met mijn zus, heel close met z'n drieën. En ook zij twee waren de eerste waar ik naar uitreik, zeg maar. En ja, als moeder, je wil gewoon je kind helpen, dus zij antwoorden daarop. Maar ik heb een paar jaar geleden een traumatherapie gehad. En toen mocht ik tijdens die therapie ook geen contact. 2 weken. Hoe was dat? 2 weken geen contact? Ik vond het heel moeilijk. Ik was er gewoon, maar ik mocht niet met haar praten. En ik mocht ook mijn andere dingen die ik doe om mezelf te kalmeren niet doen. Dus ik mocht niet zingen, mocht geen muziek luisteren, mocht mijn hond niet aaien. Je moest gewoon volop in je emoties blijven om daarmee te dealen. En dat heeft wel geleerd dat ik dat dus kan in mijn eentje. Maar voor mijn moeder is het ook, ja, je wil je kind alleen laten en leren dat ze het alleen kan, maar je wil er ook voor haar zijn. Dus ik weet dat zij dat heel moeilijk vond en vindt. Ja. Ja, want hoe oud was je toen je die therapie deed? 26, ja. Dus dat is een paar jaar geleden. Ja, op je 26e 2 weken geen contact hebben, dat is niet heel vreemd, denk ik. Normaal. Nee, maar ik heb elke dag contact met mijn moeder, ja. Heb je dan op dit moment wel het gevoel dat je onafhankelijk genoeg van je moeder kan leven? Nee, ik heb dat echt moeten leren. Al die paniekdingetjes, dan belde ik haar en dat ging natuurlijk helemaal nergens over. ja, dat leer je ook vanzelf. Want ze neemt ook gewoon niet altijd op. Ja, want hoe doen jullie dat dan nu, na die therapie? Heb je, check je dan in of je mag bellen? Of hoe gaat dat nu? Bij mijn zus is het wel van, hoi, kan ik even wat bij je kwijt? En dan soms is het, ja hoor. En soms is het, ik ben zelf even nu moe of ik ben druk of whatever. Maar ik probeer nu wel gewoon, ja, mijn netwerk uit te breiden. Ik kan ook mijn vriendinnen bellen. Twee van mijn beste vriendinnen weten heel goed hoe mijn angststoornis werkt. En ik leer gewoon zelf. Ik heb mijn hond, maar ook, ja, jezelf toch ook blijven herinneren van, hoe groot is de kans dat er nu iets mis is? Of... Ja, dus eigenlijk is het zo dat je moeder en zus hartstikke veel van je houden en daardoor er ook graag voor je willen zijn. Maar dat dat af en toe ook een beetje clasht met dat ze ook hun eigen leven hebben en voor zichzelf moeten zorgen natuurlijk. Helpen ze jou tegenwoordig op een andere manier? Ja, wat mooi was aan die therapie die ik deed, is dat er aan het einde van de allerlaatste gesprek, het nagesprek, was er ruimte voor mijn dierbaar om ook bij het gesprek met de therapeut te komen. En toen konden zij vragen stellen. Dus was het ook van, wat kan ik dan doen om haar het beste te helpen en om ook mijn eigen ruimte daarin te vinden. En toen begreep ik ook wel wat voor impact het ook heeft. Mm-hmm. En ja, ze neemt nu ook wel eens niet op. Of ze zegt, ik kan je even niet helpen. Of oh, wat naar voor je. Ik denk dat ze heel geleerd heeft om te erkennen dat ik me naar voel en het niet op te lossen. We hebben net geluisterd naar hoe het is en hoeveel jouw angsten in zo'n dag voorkomen. Denk je dat dat op een gegeven moment nog minder gaat worden? Nee, dat denk ik niet. Of nee, ik denk dat het gaat veranderen en gaat ontwikkelen. Dus ik denk dat het een deel is wat bij me hoort. Ik heb nu wat angstmedicatie die helpt. Daar vind ik een nieuwe weg in. Het kan heel goed zijn dat ik daardoor in een ander gedachtepatroon kom en leer ermee omgaan. En dat als ik dan afbouw, dat dat weg is. Maar ik vermoed wel dat het een deel van mij is. En ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik ook op een andere manier naar het leven kijk en een andere band ontwikkel. En misschien ook wel meer vertrouwen in het leven krijg. Ik hoop en ik denk dat ik op die manier wel mijn weg ermee ga vinden. Sometimes in our lives we all have pain. We all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long, for I'm gonna need somebody to just might have a problem and you'd understand. We all need somebody to lean on. You can lean on me. You can lean on me.

triggert zo'n enorme stressreactie dat dat eigenlijk een direct soort toxisch effect heeft op de hartspier. En als het ware de hartspier helemaal verlamt. En daardoor pompt hij niet meer goed en dat zorgt dan weer voor zuurstofgebrek. En het komt best vaak voor, zegt Jos Widdershoven. Hij is cardioloog in Tilburg. We zien het in het Lisbeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Een 30 keer per jaar, 30-tal patiënten hebben we daarmee. En het zijn altijd dit soort emoties. Hè? Het bekende moment dat de bel gaat en de politie staat voor de deur en die zegt, bent u de vader of moeder van deze of gene? En dan gaat u even zitten. Hè? Zo begint het vaak. Of een mevrouw die ik ken die de straat inrijdt en er komt vuur uit het dak van het huis. Hè? Hele heftige acute emoties. Ja, en beide cardiologen vertellen dat het dan vooral vrouwen treft. In 90% van de gevallen is dat zo. Hoe zit dat dan? Ja, dat weet ik niet precies. Het heeft iets te maken met dat het dus een ernstige hormonale reactie is. En het enige positieve dat dan nog aan dit verhaal toe te voegen is, komt van Janneke Wittekoek. Namelijk dat als mensen een gebroken hart overleven, ze er meestal wel beter uitkomen dan mensen met een gewone hartaanval. Er is een behandeling voor en dat is dan vooral medicijnen, want er valt niet zo heel veel te opereren of te totteren of te stenten. En het goede nieuws is ook dat als je zo'n gebroken hartsyndroom overleeft, dat je vaak na een half jaar ook helemaal geen restschade meer ziet aan het hart. Maar ja, dan moet je dus wel echt snel in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, de man van wie de vrouw bij de schietpartij in Texas ook overleefde, hij is het dus niet gered. En dat kwam dan toch door een gebroken hart? Ja, het lijkt toch echt een triest feit inderdaad, ja. Feit of fictie? Dan wordt het over geweld in de samenleving. Ja, want dat zal alleen maar toenemen. Vanochtend in het NOS Radio 1-journaal ging het over de druk op het gevangenispersoneel. En Inse Koenen van vakbond FNV zei daarbij het volgende. Ja, de samenleving verhardt. Ook binnen de samenleving neemt het geweld en de agressie toe. Het geweld en de agressie nemen toe, zegt de vakbond. Ja, maar dat wilde ik toch even checken of dat wel echt zo is. En daarom belden we allereerst met Sander Schaapman, voormalig hoofdrecherche bij de politie. Ja, je ziet al jaren dat de criminaliteitscijfers dalen. Alleen, ja, dat is als je het over het grote geheel neemt. Hè. Iedereen zal snappen dat moord en doodslag heeft natuurlijk een grotere impact dan diefstal van een fiets. Dus als je over de gehele breedte kijkt dat het aantal misdrijven afneemt, dan wil dat nog niet meteen zeggen dat de impact dat die dan minder is geworden. Want daar zien we juist dat dat lijkt toe te nemen. Het aantal geweldsincidenten neemt af, maar de impact wordt groter. Hoe zit dat dan? Ja, gek verhaal, hè? Maar dat legt Sander ons ook uit. We zien wel dat de incidenten en de grootschaligheid van gewelddadige incidenten toeneemt. En dat gaat verder dan alleen zeg maar wat we het afgelopen weekend hebben gezien met supportersgeweld. Maar dat zie je toch wel wat massale anti-coronamaatregelen, demonstraties, avondklokrellen, nou noem het allemaal op. Dus daar zien we wel een significante verzwaring, zeg maar. Dus als we met elkaar op de vuist gaan, dan gaan we er ook echt hard aan toe. Ja, dan doen we het ook goed inderdaad. Ja. En dat merken wij als burgers ook. Dat vertelt hoogleraar geweld en interventie Marieke Liem van Universiteit Leiden. Dat creëert een paradox, omdat het weliswaar heel weinig voorkomt. Maar mensen tegelijkertijd wel voelen dat het vaker voorkomt dan anders. En een van de manieren om die paradox te kunnen verklaren is, omdat het zo weinig voorkomt, wanneer er iets gebeurt, wordt ook breed uitgemeten in de media, wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Dus het idee wordt gegenereerd dat geweld overal is, omdat het veel aandacht krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is. Ja, wij doen het ook, hè? Wij als media. We hebben er een handje van om het allemaal, in ieder geval, dat zegt Liem, om het op te blazen. Ja, hand in eigen boezem inderdaad. Maar goed, als we nog wat meer gaan uitzoomen, dan ligt het allemaal toch wat genuanceerder. Wie dat nog maar eens goed benadrukt is middeleeuws literatuurdeskundige Herman Pleij. In ieder geval in de late middeleeuwen liep je 100 keer meer risico om doodgeslagen te worden of gedood te worden. En 1000 keer meer risico om gewond te raken. En nou, dat is grof gezegd volgens mij nog steeds wel een juiste typering. Het neemt steeds meer af. En dat is zelfs een hele lange lijn die je vanaf de middeleeuwen kunt trekken. En dat is toch geruststellend. Ja, Herman Pleij. Nou, vroeger liep je dus toch wat meer risico in bijvoorbeeld de kroeg. Wat is nou de conclusie? Nou, hoewel we natuurlijk zien dat het er echt heftig aan toe kan gaan, zeker tijdens bijvoorbeeld die avondklokkenrellen of coronademonstraties van de afgelopen jaren, ja, neemt het aantal geweldsincidenten niet toe. Dus het is echt fictie. Think of your see, it's getting late. Oh, please don't hesitate. Put a little love in your

Oh, yes. Nou ja, niet zo hard, hè. Dat was ook een nazi. Ja, hij sympathiseerde. Maar oké, het is je vergeven. Onze focus op de telefoon heeft niet alleen invloed op onszelf. Wat betekent het als we de ander niet meer zien? En wat betekende de digitale detox voor de manier waarop de studenten hun fysieke omgeving ervaren? Daarover gaat het in de volgende aflevering van Altijd Aan. Altijd Aan is een Brainwash-productie van Human. Redactie Jonathan Maas. Opname en montage Roman en Rodriguez. Muziek Simon Gitsels. Eindredactie Tjebbe Venema. Mixage Ruben Dekker. Productie Wilma Verbeek. Vormgeving Vera Vrijens. En we danken Joachim van Trommel en Lisanne Snelders. Ik ben nog wel de baas, toch? Ik bepaal nog wat ik doe, toch? Of is jouw invloed toch groter dan ik denk? Altijd Aan was dat, de podcast van Human over ons smartphonegebruik. En daarmee is ook de Nacht van Zwart tot een einde gekomen. Voorlopig, want vanaf aanstaande maandag gaan onze zomerweken beginnen. En dat betekent dat elke week een andere omroep de Nacht van voor zijn rekening neemt. En te beginnen met de EO, die het de hele week gaan hebben over boeken. Zover is het nog lang niet, want eerst is het de beurt aan Vroeg. Zometeen hier op deze zender met Merel Wielaert. Hallo Merel. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over Soedan. We hebben het de hele week al over onderwerpen die groots in het nieuws zijn geweest het afgelopen jaar, maar die een beetje op de achtergrond zijn geraakt. Terwijl het echt niet goed ging in Soedan. En wij willen weten hoe het er inmiddels voor staat. Dat dus zometeen. Met wie ga je het erover hebben? Ik ga het er met Annette Hofman over hebben. Zij is onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Heb je hier vragen over? Gebruik dan zoals altijd de NPO Radio 1 app. En dan gaan Merel en Annette die vragen voor jou proberen te beantwoorden. Dat dus zometeen. En Omroep Zwart, de Nacht van Omroep Zwart, is er dus over een paar weken weer. Ik wens je vast een hele fijne vakantie. NPO Radio 1. 5 uur, Suzanne de Vries.